Radio 1. Twee uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij de pro-Palestijnse demonstratie in Utrecht worden sinds 1 uur vannacht demonstranten opgepakt. Via de achterkant van het bezette universiteitsgebouw werden de betogers in stadsbussen gezet. Op dit moment wordt de groep demonstranten die buiten het gebouw staat verzocht ergens anders de demonstratie voor te zetten. De demonstratie lijkt zich volgens RTV Utrecht op te splitsen, waarbij een deel van de actievoerders blijft staan en een ander deel richting het noorden van het stadscentrum loopt. De pro-Palestijnse demonstratie in Amsterdam is zo goed als voorbij. De meeste demonstranten zijn vertrokken, meldt de politie. Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf zei bij talkshow Op 1 dat hij met afschuw heeft gekeken naar de beelden uit Amsterdam. Eerder vandaag zochten de demonstranten de confrontatie met de ME. Volgens de politie hebben de demonstranten daarbij stenen en ammoniak richting de ME'ers gegooid. Ook werden vernielingen aangericht en mensen geïntimideerd en bedreigd. Bij het protest in Amsterdam zijn 32 mensen aangehouden. De Verenigde Staten gaan geen wapens meer leveren aan Israël als het doorgaat met de belegering van de stad Rafah in de Gazastrook. Dat zei president Joe Biden in een interview met CNN. Het is voor het eerst dat Biden zich zo kritisch uitlaat over de potentiële Israëlische aanval. In Rafah zitten 1,4 miljoen Palestijnen vast. De VS vreest voor een bloedbad bij een aanval op de stad. Gistermiddag werd al duidelijk dat de VS de levering van een lading zware munitie aan Israël in de wacht heeft gezet vanwege het geplande Israëlische offensief in Rafah. Real Madrid heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. In de slotfase versloegen de Madrilenen Bayern München in eigen huis met 2-1. Het is de 6e keer in 11 seizoenen dat Real Madrid in de finale van de Champions League staat. Het weer, vannacht zijn er opklaringen, daardoor kan het lokaal mistig zijn. Het koelt af naar 1 graad of 6. In de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door en de temperatuur stijgt uiteindelijk naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Kunnen we onze lichamelijke beweging beter begrijpen met computermodellen? En hoe maak je dan zo'n computermodel dat klopt voor alle verschillende soorten lichamen? De nacht van NTR Wetenschap. Goedenacht, welkom bij deze nacht van NTR Wetenschap van donderdag 9 mei. Hoe ziet je eigen lichaam er aan de binnenkant uit? En wat maakt dat je dat lichaam zo soepel, of juist niet soepel in mijn geval, kan bewegen? Dat is van buiten maar beperkt te bestuderen. En op oude schilderijen is te zien hoe lichamen vroeger zelfs speciaal werden opengesneden om de spieren in kaart te brengen. Gelukkig kan dat tegenwoordig een stuk zachtaardiger en gedetailleerder ook. Om over de nieuwe technieken te vertellen is vannacht Eline van der Kruk bij ons te gast. Zij is universitair docent in biomechanica aan de Technische Universiteit in Delft. En Eline ontwikkelt en gebruikt daar computermodellen om beter te begrijpen hoe ons lichaam beweegt. Welkom, Eline. Dankjewel. Goedenacht. Leuk dat je bij ons hier in de studio wil zijn. En laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Als je naar de webcam kijkt nu, dan zie je dat er achter mij een skelet staat. En ja, als ik zo'n skelet zie, die vind je wel eens bij de dokter bijvoorbeeld, of in het biologielokaal, dan ja, ga je er toch vanuit. Dat is hoe mijn skelet er ook uitziet. Maar ik begreep dat dat eigenlijk niet per se waar is. Nee, klopt. Dat is niet per se waar. Je skelet is heel persoonlijk, gelukkig maar. Mm-hmm. En er zit best wel een verschil tussen bijvoorbeeld mannen en vrouwen, maar ook tussen leeftijden en tussen je achtergrond, waar je vandaan komt, etniciteiten. Ja. Dus dat betekent niet dat het skelet wat daar staat exact ook in jouw lichaam zit. Nou, dan begrijp ik ook dat heel veel van die skeletten eigenlijk gebaseerd zijn op één persoon of op een mannelijk lichaam in de meeste gevallen. En jij werkt ook veel met skeletten, maar dan digitaal. En dat is ook een skelet dat eigenlijk maar gebaseerd is op één persoon, toch? Klopt, ja. Dus als je kijkt naar de anatomische skeletten, nou, dat is al echt al eeuwen terug in 1750, werd daar wel al verschil gemaakt tussen mannen en vrouwen. Maar ik bestudeer de mechanica. Dus ik kijk vooral naar wat is de mechanica van ons bewegingsapparaat. En het model dat we daarvoor hebben, het computermodel, is gebaseerd op een skelet van een enkele man. En daar werken we eigenlijk al mee sinds de jaren 90. Het klinkt alsof dat heel belangrijk is dat het op één bepaald persoon gebaseerd is. Is dat belangrijk voor hoe dat zo'n computermodel dan werkt, of niet? Ja, nee, dat is zeker belangrijk. Ja, en daarvoor moet ik misschien iets meer uitleggen over wat een model eigenlijk is. Doe dat maar. Zoals ik zei, we kijken eigenlijk naar de mechanica van het menselijk lichaam. Nou, dan kun je een heel simpel model maken. Dus stel je staat op een muurtje en je springt daar vanaf. Dan is het genoeg om het lichaam alleen maar als één massa te zien. Dus een soort zak aardappelen die je er vanaf gooit. Want vanuit de natuurkunde weten we dan, kunnen we precies uitrekenen hoe lang het duurt voordat je op de grond terechtkomt vanwege de zwaartekracht. Mm-hmm. Nou, als je dat iets complexer wil maken, dan moet je wel gaan kijken naar de losse segmenten. Dus bijvoorbeeld je voet en je onderbeen en je bovenbeen. Dat zijn allemaal losse segmenten die aan elkaar vastzitten door een gewricht ertussen, dus door je knie. Mm-hmm. Nou, vanuit de werktuigbouwkunde, vanuit onze mechanica, zeggen we dat is eigenlijk een scharnier. En als je dan zegt, als we dan willen weten hoeveel kracht heb je dan nodig om van zo'n muurtje af te springen, dan zeggen we of dat gewricht zit een motor. En dan kunnen we dus uitrekenen hoeveel moet die motor dan aangezet worden om dat te doen. Ja. Dat is een beetje als je een beeld erbij wil krijgen, een robot bijvoorbeeld. Dus een robot is echt, dat zijn segmenten die vastzitten met een motor ertussen. Ja. En de mens, en daar wordt het pas eigenlijk interessant waar wij interesse in hebben. Wij hebben niet die motoren. Dus wij hebben alleen spieren. En die spieren zijn, allereerst kunnen die alleen maar trekken. Dus die kunnen alleen korter worden. En het is niet zo dat wij één spier hebben die dan verantwoordelijk is voor het strekken van je knie, bijvoorbeeld. Dat zijn hoeveel spieren dan? Nou, dus je hebt, over je knie bijvoorbeeld heb je één je vastie spiergroep. Maar je hebt ook bijvoorbeeld je rectus femoris. Die loopt helemaal van je onderbeen tot aan je bekken. Dat moet even voelen. Aan de voorkant zit hij. Oh, aan de voorkant. Oh, sorry. Ja, ik zat aan de achterkant. Dus als die aanspant, dan dat betekent dat je je knie gaat strekken en dat je je heup gaat buigen. Nou, en dan is natuurlijk de vraag, dat betekent dus dat wij op heel veel verschillende manieren kunnen bewegen. Nou, en dat is de interesse die wij hebben. Ja, wat is dan optimaal in die beweging? Ja. En dan zowel in sport als wat gebeurt er nou als we ouder worden? Hoe kunnen we revalidatie, dus als er iets mis is met je lichaam, hoe kunnen we dat beter maken? Dan wil ik toch nog even terug naar die ene man, dat ene skelet. Ja. Waar jij dan mee werkt in dit geval. Dat is dan ook een skelet met spieren, denk ik, in dit geval. Ja. Als je in een computermodel werkt, denk ik ook, nou, dan kan je het allemaal aanpassen aan iedereen persoonlijk, of niet? Ja, ja, en dat is dus, dat zouden we willen, laat ik het zo zeggen. Want dat is belangrijk onder andere, als je het verschil ziet tussen mannen en vrouwen, zit vooral in je bekken, dus bij je pelvis, zit er verschil in de vorm. Ja. Nou, en die spieren, die zitten vast aan die botten. En waarom het nou belangrijk is dat die vorm goed is, is om de momentsarm. Nou, dat kan ik even uitleggen. Gewoon technisch termen. Denk maar als je een deur open wil duwen. Als je dat heel dicht bij de scharnier probeert te doen, dan moet je best wel veel kracht zetten. Ja. Terwijl als je dat bij de klink doet, dan hoef je minder kracht te zetten. Dat komt omdat het moment wordt bepaald door kracht maal arm. Mm-hmm. Dus hoe groter die arm, hoe minder kracht je hoeft te zetten. Dus die afstand tussen waar je spier vast zit en dat scharnier wat we hebben, dus dat gewricht, dat maakt dus heel veel uit over hoeveel kracht jij moet zetten met je spier om een bepaalde beweging te maken. Ja. Nou, dus als die vorm niet klopt, dus als we een mannelijk skelet op een vrouw toepassen, dan kloppen die momentsarmen onder andere niet. En waardoor komt dat dan bijvoorbeeld, dat verschilt met een vrouwelijk skelet? Ja, dus de vorm is anders. Wat we nu doen bij bij ons computermodel, dus we hebben nu een mannelijk model. En als we daar een vrouw van proberen te maken, dan is het tot nu toe lineair geschaald. Dus eigenlijk alsof je op je telefoon, op je foto gewoon in- en uitzoomt. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat er nu wordt gedaan. Ja. Terwijl we weten dat die vorm anders is. Dus de pelvis, de bekken, dat is een van de vormen. Het is gewoon een heel andere. Is gewoon echt een andere vorm. Dus die zou je echt moeten vervormen om daar een goed. Het is niet alleen groter of kleiner, het is ook dikker, het is ook ronder of vierkanter. Alles werkt mee en alles heeft invloed op elkaar. En dat heeft dan ook effect op de berekeningen dus. Klopt, ja. Nou, en dan zitten natuurlijk ook nog je spieren zelf, die ook hun eigenschappen hebben, die ook anders zijn. Dus ja, maar ik kan ook begrijpen dat dat weer tussen mensen, dus ook als je twee mannen hebt, dat ook weer kan verschillen. Ja, absoluut. Ja. Dus zo'n standaardmodel is gewoon heel belangrijk om in ieder geval de eerste berekeningen goed te hebben. Ja. En nou was ik wel heel benieuwd. Dit is dus één persoon waarvan zo'n skelet gemaakt is. Wat gebruik jij dan? Weet je ook wat voor wie dat was? Hoe oud die persoon geworden is? Ik weet niet hoe oud die persoon geworden is. Dit skelet is het enige wat ik weet van dat skelet is dat het een man is geweest van 1,77 meter en 68 kilo. Dat is licht. En dat er dus zeker niet de gemiddelde man ook, nee, zou ik zeggen. Dus je vraag is heel terecht hoor. Dit is niet alleen het verschil tussen mannen en vrouwen, maar ook echt gewoon de diversiteit die we hebben in de samenleving. En daarnaast weten we dus ook dat er in diezelfde publicatie staat ook nog iets vaags. Dat ze ook nog wat passende kadavers onderdelen hebben gebruikt van mensen die ongeveer even lang en ongeveer evenveel wegen. Ze bestaat eigenlijk toch wel een beetje uit meerdere lichamen. En je zegt kadavers, dat zijn dus gewoon lijken die opengesneden zijn, die bestudeerd zijn. Ja, wat klopt. Opgeschreven is in een grote studie dan. Klopt, ja. Ja, dus het enige wat we, ja, dus hoe wij aan onze data komen, dat is eigenlijk nog heel, stand heel veel van kadaverstudies. Zeker als we eigenschappen willen weten van die spier. En daar zijn er gewoon niet zo heel veel van gedaan. En daarnaast kunnen we nu door middel van MRI steeds beter ook non-invasive, dus kijken van hoe ziet het skelet eruit en waar zitten de spieren. Ja, maar je hebt hier ook een heel boekwerk liggen. Is dat waar dat dan opgeschreven staat? Want we zijn nu een hele grote studie aan het doen in de literatuur. Om gewoon eens te kijken, wat kunnen we nou terugvinden over data, mannen versus vrouwen, oud versus jong. Ja. En dat heeft ons teruggebracht tot helemaal 1836. Daar vonden we de eerste beschrijving van hoe een spier mechanisch in elkaar zit. En toen kwamen we een dataset tegen. En dit is allemaal nog in Duitsland gedaan. Dus alle artikelen zijn ook in het Duits. Zie ik hier ook. Het is een gekopieerd stuk dan in ieder geval naast het boek. Mechaniek der menschlichen gewerkzeugen staat er heel groot boven. Klopt, ja. Ja menselijke werktuigen. Het menselijke looppatroon wordt daar mechanisch bestudeerd. Dus eigenlijk wat we nu nog steeds doen vanuit het stand is ook vanuit de werktuigbouwkunde. Er wordt mechanisch gekeken naar het lichaam. Ja. Gebroeders Weber hebben dat gedaan. Toch blij dat ze dat destijds al voor elkaar hebben gekregen. En dus ligt hier dus even voor de luisteraar een heel dik oud boek. Lijkt wel een soort grote bijbel. Of het boek van Sinterklaas ligt hier open. Wat staat daar dan allemaal in beschreven over zulke lichamen? Ja, dus in dit is trouwens een bundeling van 4 publicaties. Het zijn 4 artikelen. En vroeger mochten artikelen nog veel langer zijn. Dus vandaar dat het zo'n dik boek is. En hier heeft één man heeft eigenlijk over zijn hele carrière heen mensen opengesneden. En gekeken naar de massa van de spieren. En hij is daarin onder andere in beschreven. Nou, ik vind wel interessant. Er wordt nog onderscheid gemaakt tussen mannen, vrouwen en metgen. Dus het wordt heel duidelijk gekeken. Was een vrouw nog getrouwd of ongetrouwd? Ja. Maar er staat ook best wel beschreven wat er is gebeurd. Dus waarom die mensen dus overleden zijn. Er zitten bijvoorbeeld een aantal bij die geëxecuteerd zijn. Maar ook mensen die aan ziektes zijn overleden. Weet je. Dus dat staat daar best wel in veel detail in. En dat is voor ons eigenlijk heel fijn. Want het is een van de weinige studies waar we echt van individuen kunnen terugvinden. De data kunnen terugvinden. Ja. Dus tegenwoordig wordt er hoop natuurlijk gemiddeld gepubliceerd. En deze man heeft nog alles individueel gepubliceerd. En je vertelde al, tegenwoordig snij jij geen kadavers meer open. Het wordt natuurlijk wel gedaan nog. Maar jij hebt een manier om in lichamen te kijken zonder dat je erin hoeft te snijden. Dat zijn dat dan ook levende lichamen? Ja, nou we zijn nu een hele grote studie aan het doen. Waarbij we mensen volledig scannen in de MRI-scan. Dus volledig 3D, full body. En dan krijg je dus een 3D-beeld. En daarnaast scannen we die mensen ook in een 3D-scanner. Mm-hmm. Een MRI-scan is best wel kostbaar. Dus dat kost veel tijd, maar ook veel geld om iemand daarin te scannen. Dus dat wil je eigenlijk niet voor iedereen doen waarmee je uiteindelijk analyses wil doen. Nee. Maar een 3D-scanner is heel simpel. Daar scan je eigenlijk alleen de buitenkant van iemand. En we proberen nu om te kijken of we vanuit die buitenkant kunnen bepalen hoe iemand er vanuit de binnenkant uit moet hebben gezien. Dus toch? Ja, oh. Dus met die studie proberen we nu die dataset of die database aan te leggen. En kan je dat dan vergelijken met de data die in deze papers, in deze hele oude papers beschreven staat? Heb je daar wat aan? Deels, want wat nog steeds heel ingewikkeld is de echte de eigenschappen van de spier zelf. Dus bijvoorbeeld de tendon, dus de pees. Eigenschappen, daar moet je eigenlijk echt die pees en die spier uit het lichaam halen om daar trekproeven mee te doen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ook de hele kleine elementen die in je spier zitten, die ervoor zorgen dat je spier samentrekt. Dat zijn je sarcomeren. Mm-hmm. Die hebben een hoop nieuwe woorden hier. Die werken het best bij een bepaalde lengte. En die optimale lengte, die kun je eigenlijk ook alleen bepalen door echt die spier eruit te halen en open te snijden. Er zijn wel komen nieuwe technieken op waarmee we dat misschien kunnen gaan doen. Maar er is op dit moment maar 1 machine en die staat in Amerika. Heel duur apparaat. Even sparen nog om daar weer onderzoek mee te kunnen doen. En ik ben zo benieuwd waar dat allemaal bij jou bij begonnen is. Die interesse in al die lichamen, menselijke lichamen. Ja, nou, Ik ben altijd wel gefascineerd geweest door hoe we zo optimaal mogelijk kunnen bewegen. Dus hoe kunnen we zo hard mogelijk... Als kind ook al? Ja, wel altijd bezig geweest met sporten. Ja. Mm-hmm. Ik vond wiskunde en natuurkunde ontzettend leuk, maar ook menselijk de mens heel leuk. Mm-hmm. Ik heb ook altijd geroepen dat ik geneeskunde ging studeren en dat ik voor 1 jaartje naar de TU Delft zou gaan. Het is iets anders gelopen, ja. Dus ik vind die combinatie is voor mij echt perfect. Dus en bezig zijn met het menselijk lichaam, maar ook met sport en bewegen. En hoe kan het nou zo optimaal mogelijk? En ook het fundamentele van de techniek daarin. Ja, en als je dan naar lichamen nu van mensen kijkt, kijk je daar dan ook op een biomechanische manier naar? Als je mij zo ziet staan of ook mijn collega's? Valt het wel mee? Nee. Gelukkig niet lichamen. Ik merk wel dat ik als mensen op straat lopen en ze hebben een apart loopje, dat ik dan gelijk denk, misschien is dat wel. Ja, misschien is dat wel wat. Wat kan je zien dan aan zo'n loopje? Nou ja, is het asymmetrisch. Hè? Dus heeft iemand misschien ooit een blessure gehad? Ja. Of dit is typisch iemand die misschien de Parkinson heeft of een CVA heeft gehad. Dus dat zie je aan iemands looppatroon terug. En dat merk ik dat je daar een beetje door verstoord bent door het onderzoek wat je doet. Ik vraag me altijd af wat nou de beste manier is van lopen. Is er een soort tip of zo, een manier waarop je zo gezond mogelijk kan lopen? Nou, dat is een hele, hele lastige. Ik zal je niet voor het blok zetten, hoor. Nee. Dat is niet mee. Nee, want het is sterker nog, als we kijken naar revalidatie, wordt er altijd gekeken naar, je moet zo symmetrisch mogelijk lopen. Dus dan word je ook weer terug naar gerevalideerd. Mm-hmm. Maar het is helemaal niet zeker dat wij, of eigenlijk is het wel... meer onzeker dan zeker dat wij al, als we gezond zijn, symmetrisch lopen. Dus er zit altijd wel iets van asymmetrie in je loop. Dus dat betekent dus dat je, als je stappen zet, hè, dat je bijvoorbeeld je linkervoet iets verder zet dan je rechtervoet of andersom. De kunst van het gezond lopen is eigenlijk dat iedereen anders loopt op zijn eigen manier. En dat misschien ook wel weer gezond is. Ja, ja. Je eigen lichaam op zichzelf aanpassen. Het is bij jou ook begonnen bij een klapschaats, heb ik begrepen. Klopt dat? Klopt, ja. Nou, niet helemaal begonnen, maar dat is wel een van de... een van de onderzoeken waar je 10 jaar geleden echt mee begonnen bent. Hoe zag dat onderzoek eruit? Ja, dus dat was. We waren toen op zoek naar de ideale schaatslag. Dus daar zie je ook. Ideaal looppaadje, ideale schaatslag. Ja, en daar zie je ook heel veel verschillende lichamen. Grappig genoeg. Je ziet een hele lange Sven Kramer, die toen nog actief was. En een hele kleine Zuid-Koreaan. En die konden even hard schaatsen, maar wel met een andere techniek. En wij waren gefascineerd door de vraag, hoe kan dat nou? En is er dan een ideale techniek voor een specifieke lichaamsbouw? Ja, en toen hebben we, dus het was tijdens mijn promotietraject. Mm-hmm. Dus ik heb toen een model gemaakt waarmee we in de computer konden kijken, wat is nou een optimale schaatslag? En ik ben dus wel bezig geweest met de klapschaats, want we hebben een geïnstrumenteerde klapschaats gemaakt waarmee we de afzetkrachten konden meten. Dus dat we op het schaatsen, op het ijs... Een soort meetschaats dan. Ja, dat heet ook de meetschaats. De meetschaats. En wordt die ook nu gebruikt dan door coaches? Of is het de reden dat er nu wereldrecords gereden worden door jou? Of dat niet? Nee, de meetschaats wordt nu zeker niet gebruikt in trainingen. Want hij was een stuk zwaarder dan je gewone schaats. Dus we hebben hem vooral gebruikt om de modellen die we gemaakt hebben te valideren. Mm-hmm. Het leuke is wel dat we hebben er ook een gemaakt voor het shorttrack toen de tijd. En die gaat mogelijk deze zomer weer het ijs op. Maar nu om de ijskwaliteit te meten. De andere kant op, ja. Dus ze worden weer uit de kast. Heb je daar ook dan aan meegewerkt of niet? Niet aan het onderzoek ijskwaliteit. Nee. Dat is een lopend onderzoek. Maar ze hebben ons gecontact of zij de meetschaats konden lenen. Dus die moeten we weer nieuw leven inblazen om metingen te kunnen doen. Ook een soort meetschaats dus. Hetzelfde soort. Ja. Inmiddels heb je je eigen lab bij de TU Delft, begreep ik. En het heet Bodies. Maar dat is een afkorting voor iets. Klopt, ja. Waar staat het voor? Het staat voor Biomechanical Optimization of Daily Life, Exercise and Sports. Dus komt sport in terug, maar ook het dagelijks leven. Wat voor onderzoeken doe je daar allemaal? Dus dagelijks leven zijn we vooral aan het kijken naar wat gebeurt er nou als we ouder worden. Hoe gaan we anders bewegen? En in de sport hebben we nog steeds onderzoeken dus naar schaatsen. Ook afstudeerders die er nog steeds mee bezig zijn. Okay. We hebben ook een project lopen met de KNVB. Waarbij we vooral bezig zijn met voorste kruisbandblessures en revalidatie. Nou, over de sport en het ouder worden gaan we het ook zo meteen uitgebreid hebben. Eerst gaan we nog even luisteren naar muziek. Want jij hebt nummers meegenomen vannacht om aan ons te laten horen. Het eerste nummer dat we gaan horen is van Newton Falker. Brick by Brick heet het. Waarom heb je die meegenomen? Ja, dat is voor mij. Dus ik heb een tijd in Londen ook onderzoek gedaan. Ik kwam hem tegen eigenlijk in Nederland in het Songbird Festival in Rotterdam. Mm-hmm. En ik vind hem live heel erg goed. En gelukkig in Londen kon ik ook nog naar een concert van hem, want daar komt hij vandaan. Ja, dit is ook een live nummer wat we gaan horen. Live en akoestisch zelfs. Ja. Mocht je nou een vraag hebben als luisteraar aan Elina over haar onderzoek naar spieren en het maken van modellen die representatief zijn voor alle verschillende lichamen, stuur dan een appje via de gratis app van NPO Radio 1 of bel zo meteen naar 0800-1121. Want na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen hier in de uitzending. En dit is Newton Faulkner met Brick by Brick. I'm hoping it'll all get better, but it keeps on getting worse time and time again. People running as the earth shakes, just another earthquake coming in. I break my faith in this wind blowing off the rooftops, water in the basements, looking like lightning strikes again. It ends and another begins, and they will keep on coming, they will keep on coming. Every single flame burns bright and fades, but that's okay. Brick by brick, brick by brick, brick by brick, brick by brick. So we're back to brokenhearted, back to where we started. Everything we built torn down again. If this was in the movies, said to be the truth, but no one won't believe a word of it. Fire raging on the hillsides, it's a violent slide. Everybody's patience wearing thin. It ends and another begins, and they will keep on coming, they will keep on coming. Every single flame. All we have is us to build back up what we have lost, but that's enough. Every single flame burns bright and fades, but that's okay. Brick by brick. Brick by brick. De nacht van NTR Wetenschap. Stijn Goossens. Mijn gast hier in de studio vannacht is Eline van der Kruk, biomechanisch ingenieur aan de TU Delft. En voor de muziek hebben we het gehad over hoe Eline nieuwe modellen maakt van het menselijk lichaam om te zorgen dat die modellen lijken op lichamen in alle soorten en maten. En niet zoals het standaard skelet achter mij. Het komende half uur duiken we wat dieper in het onderzoek van Eline, waar zij die modellen van het spierskelet eigenlijk voor gebruikt. Mocht je later bij ons gesprek zijn aangeraakt, je kan het hele gesprek terugluisteren als podcast. Zoek daarvoor online naar De Nacht Van en luister het op je eigen moment terug. En heb je nou een vraag voor Eline? Bel dan naar 0800-1121 of stuur een appje via de gratis app van NPO Radio 1. En dan hebben we daar zo meteen ook tijd voor. Ja, en we hebben het net gehad over je eigen lab dat je hebt bij de TU Delft, het Bodies Lab. En een van de onderzoeken daar gaat over ouder worden. Nou is er vandaag toevallig ook een video verschenen van de Universiteit van Nederland met jou daarin. Klopt, daar vertel je er ook al over. En ik heb hem al stiekem even gezien, zo snel voor de uitzending. En wat viel me nou op? Vanaf je 25ste ga je al achteruit. Ga je al minder goed lopen, zeg je daar. Nou ben ik 28. Toen dacht ik, oh nee, ga nou achteruit. Hoe zit dat? Nou, kleine correctie. Je gaat niet slechter lopen direct. Maar dan gaan wel al je systemen langzaam achteruit. Ja, dus je vanaf ligt het bij mij toch aan iets anders. Nee, want in het begin dus het gaat heel langzaam achteruit. Dat is je gehoor, maar ook je evenwichtsorgaan vanaf je 25ste. Vanaf je 30ste gaat je spiermassa langzaam achteruit. Mm-hmm. En in het begin, we hebben best wel veel reserve. Dus in het begin zal je dat niet direct merken. Maar toch ga je heel langzaam al steeds meer aanpassingen doen. En dat begint dus niet al wat veel mensen denken. Hè, pas na je 60ste of je 80ste of je 90ste. Nee, dat begint al veel eerder dat je langzaam anders gaat bewegen. Ja, het is niet dat je op je 80ste verjaardag ineens van de trap valt en niet meer kan lopen. Ja, dat gebeurt misschien ook bij sommige mensen. Maar dat heeft dus een reden, hè, dat je dus makkelijker valt ook omdat je dus minder goed loopt eigenlijk. Ja, ja, want hoe we dit onderzoek eigenlijk zijn begonnen is dat we, ik zei net al, hè, we kunnen op heel veel verschillende manieren bewegen en mm-hmm. toch bewegen we bijna allemaal hetzelfde. En heel onbewust ook eigenlijk. Heel onbewust, ja. Je denkt bijvoorbeeld ook niet na over op welke snelheid je gaat lopen 's ochtends als je de deur uitstapt. Nee, niet nu wel waarschijnlijk, maar nee, normaal niet. Nee. Nee, ja, het blijkt dat we dus op een snelheid lopen die zo energie-efficiënt is. Mm-hmm. Zo energie-efficiënt mogelijk is. En nou is het interessant, op het moment dat we dus ouder worden, gaan we ook onze bewegingen allemaal weer op dezelfde manier aanpassen. Dus mm-hmm. er lijkt iets optimaal te zijn aan dat aanpassen, aan die bewegingen. Mm-hmm. Dus dat had mijn interesse, want ik wilde weten, ja, er gaat zoveel dingen lopen door elkaar. Dus je spiermassa gaat achteruit, je zenuwsnelheid gaat achteruit. Dus de snelheid waarmee je een signaal kan versturen. Maar ook je evenwichtsorgaan. En we weten eigenlijk niet, wat is nou eigenlijk de grootste oorzaak? Nee, hoe heeft dat met elkaar te maken? Wat zijn de interacties tussen die elementen? Precies, ja. Ik ben begonnen in Londen met een heel groot onderzoek daarnaar. Toen hebben we echt experimenten gedaan. Dus we hebben bij mensen ook echt zenuwsnelheden gemeten. En we hebben krachtendata verzameld. En toen gekeken hoe ze opstaan uit een stoel. En ook hoe ze lopen. Oké. En gekeken of we daar nou... Hoe mensen echt opstaan? Of is dat dan al met die modellen gebeurd? Nee, dat was echt nog met mensen. Oké, dus je hebt gewoon mensen dus bekeken die opstaan uit een stoel. Ja. Maar tegelijkertijd is ook gekeken naar wat is hun capaciteit, zeggen we dan. Dus, mm-hmm. dus we hadden ouderen en jongeren. En toen zagen we al iets interessants. Want eigenlijk de oudere mannen die we hadden gemeten waren qua spierkracht niet zwakker dan de jonge vrouwen. Maar we zagen wel dat zij heel erg anders opstonden uit die stoel. Dus ze hadden hun voeten specifiek dichter bij elkaar. En ook gebruikten ze de armleuningen eigenlijk mm-hmm. altijd. Maar dat was dus voor hun spierkracht niet nodig. En waar het wel mee correleerde was dat we zagen dat de zenuwsnelheid langzamer was. Mm-hmm. Zenuwsnelheid is langzamer. Tussen mannen en vrouwen is dat het verschil? Nee, tussen oud en jong. Oh, dus oud en jong. In dit geval dus tussen de oudere mannen en de jonge vrouwen. Oké, ja, op die manier. En het lastige is in zo'n experiment, kijk, omdat al die dingen door elkaar lopen, kunnen we niet één ding eruit trekken en zeggen, nee. Nou, we pakken een participant die alleen maar spiermassa verliest heeft, of we halen een spier eruit bij iemand, of we verzwakken de zenuw. Nee. Nou, dat kan niet bij echte mensen, maar wel bij onze modellen. Daarom zijn we bezig met die modellen. Ja, dus in die modellen kan je gewoon zelf helemaal fine-tunen wat je wil en kijken hoe dat... Maar ja, hoe weet je zeker dat dat dan klopt met de echte wereld? Want ja, het is digitaal, het is een simulatie. Ja, ja, dus we doen altijd twee dingen. Dus we meten sowieso altijd ook nog aan mensen. Mm-hmm. En daar verzamelen we data, daar valideren we de modellen mee. En vervolgens gaan we kijken, oké, we weten nu dat het model werkt. Dus het is geverifieerd, zeggen we dan. En dan vervolgens ga je aanpassingen doen om te kijken hoe het model omgaat met een andere situatie. Ik zag ook dat je zo'n model gewoon helemaal leert lopen of leert opstaan. Dus klopt, dat je van generatie 1 tot generatie 3... daar hebben we ook een plaatje van. Die kunnen we wel even op de webcam laten zien. De generatie 1 tot en met generatie 3000. Elke keer valt die om. En dan pas bij de laatste generatie weet hij eigenlijk hoe die moet opstaan. Ja, klopt. Ja, want daar komt een stukje. Dus ik wilde net over de modellen die een skelet hebben en spieren hebben. Ja. En deze modellen die hebben ook een neuraal systeem. Dus die hebben ook... Oh, die zijn nog weer een stapje geavanceerder. Ja, die hebben ook een controller. Dus een manier om het aan te sturen. En net als met... Ja, alles bij ook. Als we een nieuwe beweging willen leren, denk maar aan kinderen, dan moeten we wel op een of andere manier die controller leren hoe we dat moeten doen. En dat is eigenlijk wat het model ook doet. Dus die leert over generaties heen. Het heet ook een... Merk je dan ook dat die op dezelfde manier leert als wij als mens dat leren? Want het is natuurlijk heel anders. Wij leren dat als heel jong. Dit is een volwassen skelet, tenminste, dat denk ik. Ja, ja. Er zijn wel... Ik kan het niet zeggen, want dat hebben we nooit gevalideerd. Het zou ook een leuk onderzoek zijn. Het is genoeg te doen. ik weet wel nog heel sterk dat op een gegeven moment... moest mijn model leren om te gaan lopen, om die eerste stap te zetten. En toen bleef hij heel vaak hangen in een soort beweging... waar je een soort van aan het bouncen bent. Oh. En dat herken je ook wel bij een baby die dat probeert. Dus die probeert dan... Die gaat eerst een beetje zo bouncen. En dan uiteindelijk gaat hij over in het lopen. Dus ik... kan dus niet zeggen of we op dezelfde manier leren. Nee. Maar en dit gaat dan echt over opstaan. Doe je dit ook nog met andere vormen van bewegen? Het wordt ook gedaan in lopen. Dus we zijn ook bezig met lopen. Balans, dus gewoon staande balans. En hopelijk krijgen, want de modellen worden ook steeds beter en steeds sneller. Ja. Dus hopelijk kunnen we daar nog veel meer bewegingen mee doen. Ze worden steeds menselijker, als het ware. Ja, ja. Is het je doel dan om een... volledige kopie digitaal van een mens te hebben? Het zou wel heel mooi zijn als er dus een... Iedereen heeft het ook al tegenwoordig over een digital twin. Ja. Nou, dat zou natuurlijk heel mooi zijn als we dat van iemand kunnen maken. En dat je dat ook in de kliniek en in de praktijk kan gaan gebruiken. Daar zijn we nog wel echt ver vanaf. Ja. Want het is heel moeilijk om... Want er zoveel factoren een rol spelen. Hoe kom je aan al die data die je dan hierin stopt? Dat meet je dus weer bij mensen. Ja, dus het is gedeeld. Hè. Dus de modellen zelf halen we dus veel uit literatuur... en uit eerdere studies die zijn gedaan. En verder data meten we dus ook in een lab. Ja, dus we hebben ook een lab waarin we mensen 3D... de bewegingen kunnen vastleggen. Mm-hmm. En nu heb je dan zo'n pop die kan opstaan. Dat kan je dan ook weer vergelijken met het ouder worden. Kan je dat in een simulatie ook nog zetten? Van dit is een persoon van 80, dit is een persoon van 20, of niet? Nou, daar zijn we mee bezig. En het lastige daarin is ook weer... we hebben dus alleen maar dat skelet... en die spiereigenschappen van die jonge man. Mm-hmm. Dus er is eigenlijk... van die mannen uit de jaren 60 was het... Ja, deze is jaren 80. Jaren 80. En het is dus heel... Dus we zijn nog echt op zoek naar hoe gaan we schalen voor mannen en vrouwen... maar ook voor ouderen versus jongeren. Ja. Want zoals ik net al zei, onze oude mannen waren... zelfs gecorrigeerd voor lichaamsgewicht... niet per se zwakker dan onze jonge vrouwen. Nee. Dus het is niet een kwestie van... oh, we doen gewoon 50% ervan af en dan zijn we er. Maar ik denk ook dat op het moment dat je het gaat diversificeren... voor vrouwen of voor kinderen... dan moet je op een gegeven moment ook gaan zeggen... ja, maar dan moeten we diversificeren... voor elk soort persoon. Dus voor mensen die klein zijn, maar wat dikker zijn. Want dat zijn ook weer elementen die meespelen. Ja. Dus uiteindelijk ben je gewoon een heel persoonlijk model... voor iedereen aan het maken, denk ik. Nou, dat is wel waar we idealiter naartoe gaan. Maar we moeten wel een manier vinden om dat op een makkelijke manier te doen. En dat hopen we met zo'n 3D-scan te kunnen doen. Dat is een goedkope manier en een snelle manier... om iemand heel snel in beeld te brengen. En als we dus die dataset die eronder ligt groot genoeg hebben... hopen we dat we wel via kunstmatige intelligentie ook steeds beter kunnen leren... hoe ziet nou het skelet eruit voor dit persoon. Dus ook bij jouw onderzoek speelt AI een hele belangrijke rol. Ja, ik geloof niet dat het nog weg te denken is uit... Nee, het woord is gevallen, dames en heren. Wat ik wel benieuwd ben, we hadden het net even over de mensen die dik en dun zijn... of die overgewicht hebben of ondergewicht. Heeft dat nog invloed ook op hoe je skelet eruit gaat zien? Heb je daar inzicht op? Het skelet kan, hè. Dat kan zijn dat je bijvoorbeeld als je overgewicht hebt... zeker als je wat ouder bent, dat je wat meer slijtage hebt in je gewrichten. Ja. Maar waar het vooral heel veel invloed op heeft... is op, omdat wij kijken naar de mechanica... is op de massaverdeling van het lichaam. Ja. En ook die massaverdeling, ook die is weer vooral gebaseerd op gezonde mensen. Ja. En ook de metingen die wij doen in het lab, dus die loopmetingen... die worden heel weinig gedaan met mensen met overgewicht... omdat het lastig is om te meten. En we hopen daar ook weer nieuwe technieken voor te ontwerpen nu... om dat beter te kunnen doen. Ja, want dat is denk ik ook weer een heel interessant onderzoeksdeel. Van hoe werkt het dan daar weer bij? Ja. Ik zat nog te denken, als je dan zo'n model kan bouwen... die helemaal identiek is aan een persoon... zou jij dat als eerste zelf voor jezelf willen? Nou, dan hebben we wel een vrouwelijk skelet. Dat is misschien... Dat is meteen mooi. Een beetje gemiddelde lengte, denk ik ook. Lengte klopt wel ongeveer. Nou, ik zou het dus het liefst willen dat we een model hebben wat we heel makkelijk op iedereen kunnen aanpassen. Ja, dus het is toch super gaaf om te weten hoe je eigen lichaam een soort van loopt of zo. Misschien heb je er nog wat aan. Je bent nu nog jong. Voordat je ouder wordt, dan weet je misschien hoe je dat kan voorkomen. Dat je zo snel aftakelt op die manier. Ja, we hebben het wel al een keer geopperd om vooral onszelf ook mee te nemen. Zodat we elkaar onszelf ook inderdaad de komende 10 jaar nog kunnen volgen. Dat je een soort lange termijn studie kan gaan doen. Ja, dat is inderdaad. Ja, je zit er natuurlijk bovenop. En we hebben het nu over ouder worden. Maar je kijkt ook naar mensen die juist extreem goed kunnen bewegen. Topsporters. En ook daar gebruik je de modellen voor. Hoe kun je modellen gebruiken bij topsport? Bijvoorbeeld het schaatsen ging het dus over de ideale techniek. Mm-hmm. Dus hoe kunnen we nou voor een specifieke lichaamsbouw de ideale schaatstechniek vinden? En dat kun je op heel veel manieren doen. Er zijn ook collega's die kijken naar honkbal. En die kijken dan vooral hoe kun je nou voorkomen dat je geblesseerd raakt? Dus bijvoorbeeld bij het pitchen kijken ze naar de elleboogblessures. En wij kijken ook naar de revalidatie. Dus blessures in topsport, maar dan de revalidatie van die blessures. Oh ja, dat je eigenlijk niet meer kan sporten, maar het wel weer graag wil. Ja, waarom is dat zo interessant? Op heel veel vlakken. Ik wil nu heel veel dingen tegelijkertijd vertellen. Begin bij het begin. Kijk, voor de topsport is hetzelfde. Dus als je kijkt naar het voetbal, is het gewoon heel duur om iemand op de bank te hebben zitten. Ja. Even een economisch oogpunt. Ja. Als je kijkt naar de samenleving, dan is de grootste uitval van mensen die stoppen met bewegen, is omdat ze een blessure hebben gehad. Mm-hmm. Dus ook in het dagelijks leven hebben ze daar echt veel last van. Ja, want dan ga je dus minder bewegen. En dat betekent dus ook dat je uiteindelijk sneller veroudert. Ja. Dus het is echt een, ja, wat dat betreft ook een maatschappelijk probleem. Ja, wat voor blessures moet ik dan vooral aan denken? Ik ben zelf ook bezig onder andere met hardloopblessures. En dat is ook wel omdat het zo'n makkelijke instapsport is. Ja, veel mensen die het doen. Veel mensen die dus ook een blessure krijgen vaak. Omdat ze niet goed warm worden wellicht. Niet goed weten hoe ze dat onderhouden. Ja, of trainen voor een marathon of een hele grote hardloopwedstrijd. En daarbij geblesseerd raken. Ja, mijn collega had hierbij moeten zijn. Die heeft net een marathon gelopen en had een blessure daarvoor. Die zei, die is magisch verdwenen na de marathon. Maar dan weet jij misschien meer over. Nou, ik werk hiermee samen met collega's van het Erasmus Medisch Centrum. En zij doen onder andere onderzoek naar de Achillespees blessures. Mm-hmm. En waar wij dan weer worden ingezet of ingevlogen, is hoe kunnen we nou met technologie dat mensen monitoren in de revalidatie. Mm-hmm. Dus daar zijn we bezig met een smart sock. Een smart sock die mensen aan kunnen trekken. En daarmee hopen we dat we de belasting op die Achillespees kunnen monitoren. Okay, dus dan meet je eigenlijk hoe iemand loopt. En dan kan je daarna met die gegevens weer zeggen, nou, je moet anders lopen. Ja, en de vraag is daar ook. Ze hebben patiënten die binnenkomen. Van de helft zien ze nooit meer terug naar de revalidatie. En de andere helft blijft maar terugkomen. En de vraag is, ja, is dat omdat er een anatomisch verschil is? Of is dat omdat er bijvoorbeeld de een meer of minder belast tijdens of na de revalidatie? Ja. Dus om daar inzicht in te geven, proberen wij dan die technologie te ontwikkelen. En dan gaan mijn collega's in het Erasmus Medisch Centrum daar weer vanuit de medische kant naar kijken. Kan je zo'n smart sok ergens kopen of niet? Nee. Die moet je echt helemaal met de hand maken. Die zijn we nog aan het ontwikkelen, ja. Over slimme kleding gesproken, je hebt hier ook een broek liggen. Klopt, die is ook slim. Die is ook slim, ja. Ja, er ligt hier een soort... Laat hem maar even zien aan de webcam ook. Er zit hier een soort fietsbroek eigenlijk, met flappen. Oh ja. En als ik zo'n flap open doe, dan zie je daar een raampje zitten. En daar gaat ook een snoertje naartoe. Nou, in die broek zitten sensoren. En als we dus iemand die broek aan heeft, kunnen we de beweging van monitoren. En wat we doen bij die... Je moet een klein stukje naar jou toe houden. Oh. Dan kan iedereen hem zien. Ja, kijk, super. Ja. Helemaal goed. En die raampjes, daar zit dus een snoertje. En daar plakken we een elektrode op je huid. En die zit dan op je spier. Mm-hmm. Nou, als je dat op twee plekken doet, dan kunnen we een stroompje daar doorheen sturen. En dan spannen we daarmee de spier aan. Oh, je stuurt de spieren aan ermee? Ja, we kunnen spieren daarmee activeren. Dat heet functional electrical stimulation. Dus dit is niet meten, maar dit is echt aansturen? Ja, dus allebei. Dus de combinatie is eigenlijk uniek. Dus we meten de beweging en dan sturen we vervolgens een signaaltje door de elektrode om de spier op een bepaald moment in de beweging aan te zetten. En waarom wil je dat doen? Nou, dit is een short is ontwikkeld door Biomax. Dat is nu een project waar we samen doen met de KNVB. Mm-hmm. En we kijken naar de revalidatie van voorste kruisbandblessures. Mm-hmm. Dus wat er gebeurt bij als je je voorste kruisband scheurt, of die wordt gereconstrueerd, dan krijg je meer speling in je knie. Mm-hmm. Dus je krijgt meer vrijheidsgraden daar. En nu is er aan Imperial College London in 2017 een studie gedaan, waarbij als je dan de hamstrings activeert, dus die zit aan de achterkant, tijdens die standfase, dan stabiliseer je eigenlijk met je eigen spier die knie. Mm-hmm. Nou, en toen dachten we, als we dat nou willen toepassen in de praktijk, dan moeten we eigenlijk een short hebben waarmee we de beweging kunnen meten en op het juiste moment kunnen activeren. En dan kunnen we mensen dus alweer sneller laten lopen of hardlopen of bewegen, doordat we die knie kunnen stabiliseren. Want dit is een blessure die best veel voorkomt, toch? Ik begreep, heel veel, ja. Ik begreep ook dat dit vooral dat hier in het voetbal veel over gepraat wordt. Ja. We hadden vorig jaar een bekende voetbalprijs die uitgereikt werd. En de NOS die maakte een video over de mensen die prijs toevallig gewonnen hadden. Ga even naar luisteren. Vivianne Miedema, Alexia Putellas, Beth Mead, Catharina Macario en Marie-Antoinette Katoto. 5 van de genomineerden van de Ballon d'Or afgelopen jaar, met alle 5 een gescheurde voorste kruisband in de knie. Maar als een kwart van de 20 beste voetbalsters ter wereld nu dezelfde blessure heeft, dan moet er wel wat aan de hand zijn, toch? Genomineerden van de prijs, trouwens, ik zei winnaars. Maar 5 voetbalvrouwen die hier gewoon ook allemaal last van hebben, die op hoog niveau sporten. Is het iets wat puur en alleen bij vrouwelijke voetballers veel voorkomt, of echt bij alle voetballers? Nee, het is in principe een veel voorkomende blessure. Ja. Maar vrouwen hebben wel, en daar zijn de cijfers nog een beetje over verdeeld, maar het is 2 tot 7 keer meer risico op het oplopen van zo'n kruisbandblessure. Dan moet je weten waar dat vandaan komt, denk ik. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Ja. Dus het gekke is dat er wordt heel hard onderzoek naar gedaan. Dat kan dus of liggen aan het verschil in die anatomie. Ja, dus daarom zijn die modellen zo belangrijk, om die mechanica goed te krijgen. Dan is het een mechanisch probleem. Maar dat kan ook komen doordat de trainingen nooit zijn aangepast op vrouwen. Zeker de vrouwen die nu in de top zitten, zijn misschien ook wat later begonnen met voetballen. Mm-hmm. En het kan ook nog een hormonale oorzaak hebben. Dus dat door hormoonhuishouding van de vrouw de ligamenten op bepaalde momenten in de cyclus zwakker zijn. Jeetje, en wat me dus opvalt met dit broekje en ook met die sok die je dus al benoemde. Je gebruikt je onderzoek ook echt om meteen in de toepassing te treden. Dus om iets te maken, in dit geval het broekje, en om mensen te helpen. Is dat voor jou ook een bepaalde drijfveer? Ja, ik vind dat wel, dat merk ik ook in mijn, dat vind ik echt het leukste eigenlijk van mijn onderzoeksgroep. Dus we gaan echt van heel fundamenteel tot aan de toepassing in de praktijk. En ik heb ook allebei nodig om de wetenschap te blijven doen. Is dit dan beter dan fysiotherapie, zo'n behandeling? Nou, dit is samen met de fysiotherapeuten. Dus we werken samen met de KNVB. Die zijn heel blij dat jij dit maakt. Uiteindelijk hoop ik dat ze er heel blij mee worden, ja. En merk je ook, zijn er echt al topsporters die hier mee genezen zijn? Nee, we zijn dus het is nu een EU-project waar mm-hmm. we dit mee doen. En we zijn in januari gestart met het project. Dus het loopt nu dus officieel om de metingen te gaan doen. Dus de short hebben we al veel eerder ontwikkeld. Maar we zijn dus net gestart en het duurt 4 jaar. Dus een klinische studie duurt altijd wat langer. Ja, voordat je het echt mag uitbrengen of mag gebruiken. Ja. Ja, dus we hopen tegen het einde van het jaar wel met meerdere patiënten te hebben gemeten. Oké, en dan is de bedoeling ook dat je erachter gaat komen of het dus verschil maakt ten opzichte van een normale behandeling. Ja, precies. Ja. Spannend. Ja. En als ik het zo naast elkaar, we hebben het gehad over ouderen die aftakelen. We hebben het over topsporters die aftakelen of die heel goed zijn met sporten. Wat vind je leuker, onderzoek naar oude of jonge lichamen? Ja, ik vind dus allebei heel leuk. Want voor mij zit er ook niet zo'n verschil tussen. Het is allebei de grenzen van de mens eigenlijk. Dus hoe kunnen we nou die grenzen verleggen? En dat is bij de topsport, is dat hoe kun je zo. Ja, die hebben heel veel wat ze kunnen. Dus hoe kunnen we die nog beter maken? Mm-hmm. En in de revalidatie eigenlijk hetzelfde. Want daar is ineens, kan je minder, maar hoe kunnen we dan toch nog die grenzen blijven verleggen? Zit er veel verschil tussen die twee? Of leer je juist ook? Kan je, als je iets van topsport weet, ook weer meer met de ouderen doen? Ja, ik denk wel vanuit een technisch oogpunt. Dus nou, zeker meten op een schaatsbaan is technisch heel ingewikkeld. En is ook wel echt een uitdaging. Mm-hmm. En alle systemen en alle dingen die je daarvoor ontwikkelt, weet je dat dat ook gaat werken in een kliniek of in een lab. Mm-hmm. Omdat daar bijvoorbeeld de snelheden een stuk lager liggen. Dus wat dat betreft, ja, leer je wel vanuit. Wat je ontwikkelt voor de sport kan je ook vaak toepassen in de kliniek. Nou, je hebt zo'n heel lab, daar ben je niet in je eentje, denk ik. Met hoeveel mensen loop je daar rond? Ja, dus mijn onderzoeksgroep is... ik heb nu... Ik ga uit van een fysieke ruimte, maar het is natuurlijk vooral een groep mensen. Ja. Nou, we hebben dus ook een lab, maar dat delen we. Dus ik werk ook met collega's op de afdeling die natuurlijk ook allemaal biomechanisch onderzoek doen. En mm-hmm. Gelukkig delen we de ruimtes. En mijn onderzoeksgroep is relatief klein. Ik ben 4 jaar geleden begonnen. Dus we hebben nu 3 promovendi. En er zijn 2 postdocs die in september starten. En ik heb 1 junior docent waar ik ook heel blij mee ben. Ja, gaaf. Wat mooi dat je lekker kan samenwerken. Dat helpt denk ik ook heel erg bij onderzoek doen, samenwerken. Absoluut, ja. We gaan door naar het volgende nummer dat je hebt meegenomen. Een nummer van Digidex. De zon. De zon op, sorry. En met dit nummer stuur je ook meteen een quote door die daarin voorkomt. Een zin. We dansen de zon op. Het is te laat om nog stil te staan. We dansen de zon op, zodat het leven door kan gaan. Wat betekenen die woorden voor jou? Waarom heb je die speciaal uitgekozen? Ja, voor mij is dansen echt een manier van ontspannen. Zeker met uitgaan. En als het dan heel even, als je vastzit, en dat kan zijn met een wetenschappelijke vraag, en je wilt het heel even loslaten, dan is het laten we even dansen. En dan dans je dan op dit nummer? En weer door. Nou, dit is wel, vind ik wel een heel fijn nummer. Deze draai ik ook heel vaak op de fiets 's ochtends. Ik ga zo samen met ons skelet ga ik zo dansen. Op de fiets ook 's ochtends. Dus ook bij het bewegen. Je denkt even door. Ja, heerlijk. Nou, heb je als luisteraar een vraag aan Elina over haar onderzoek naar spieren en beweging als we ouder worden of topsport beoefenen? Stuur dan een appje via de gratis app van NPO Radio 1. Of bel zo meteen naar 0800-1121. Want na het nieuws van 3 uur kunnen we je dan hier op de studio. Kan je zelf je vraag stellen. En dan gaan we naar Digidex met de zon op. Wat is een leven zonder lied? Enkele akkoorden of een gekke melodie. Zo'n 20 jaar geleden had ik pen en een papier om gedachten van me af te schrijven als de enige manier. We leven voor de vorm als een vorm van therapie. Of momenten die we hebben, gevangen in een beat. Ze vallen op een plek als ik rap om de hoop te kunnen plaatsen, vlak bij mijn verdriet. Hoe zou het zijn als ik dat niet had gehad? Hoe zou het zijn zonder krabbels op een blad? Ik volg de muziek zodat we doorgaan. Op de route onderweg naar de kern van mijn hart. En als ik wist wat ik deed, dan was ik al lang verloren. Dus ik vraag, ga je mee? Vergeten we de tijd. En als ik wist wat ik deed, dan was ik al lang de weg kwijt. Dus ik vraag, ga je mee? Vergeten we de tijd. Ja, we dansen de zon op. Het is te laat om nog stil te staan. Ja, we dansen de zon op. Zodat het leven door kan gaan. Ja, we dansen de zon op. Laat om stil te staan. Ja, we dansen dus op. Zodat het leven door kan gaan. Door kan gaan. Door kan gaan. Door kan gaan. Door kan gaan. Door kan gaan. Door kan gaan. Door kan gaan. Door kan gaan. 20 jaar later zit ik rustig op de kade. Te staren hoe de schepen varen. Zo 100 liedjes verder. De meeste voor mezelf. En een paar voor een ander. Nog een shout naar 3 hazen. Hoe zou het zijn als ik hier niet was geweest? Zonder woorden om te delen als de spiegel van de geest. Het leven is te mooi om niet te vieren. Maar zonder de muziek is maar een tiende van je feest. En als ik wist wat ik deed, dan was ik al lang verloren. Dus ik vraag, ga je mee? Dan vergeten we de tijd. Ja, we dansen de zon op. Het is te laat om nog stil te staan. Ja, we dansen de zon op. Zodat het leven erop kan gaan. Ja, we dansen de zon op. Laat om stil te staan. Ja, we dansen dus op. Zodat het leven door kan gaan. En als ik wist wat ik denk. Dus ik vraag, ga je mee? Ga je mee? Ga je mee? Ja, we dansen dus op. Het is te laat om nog stil te staan. Ja, we dansen dus op. zodat het leven door kan gaan. Ja, we dansen dus op. Mijn gast hier in de studio vannacht is Eline van der Krux. Ze is biomechanisch ingenieur aan de TU Delft, waar zij computermodellen ontwikkelt en gebruikt om beter te begrijpen hoe ons lichaam werkt. We luisterden net naar Digidex met De Zon Op, een nummer waar Eline op danst of fietst om zich een beetje te ontspannen. En dat mag ook wel, want naast haar werk als onderzoeker en hoofd van het Bodies Lab is dat ook best belangrijk om even te ontspannen af en toe. We hebben het voor de muziek gehad over twee projecten waar Eline veel mee bezig is. Door het project over beweging als we ouder worden is Eline ook betrokken bij het verbeteren van de ouderenzorg. En daar gaan we nu verder over praten. Eline, ik ben benieuwd, voel jij ook veel urgentie door de vergrijzing die er is? Ja, eigenlijk is het ook niet meer. Je kan er eigenlijk niet meer omheen om er niks mee te doen, laat ik het zo zeggen. Nee, merk je ook dat er steeds meer vraag naar komt bij jou? Ja, de urgentie is er ook gewoon. We hebben een sterk vergrijzende samenleving. We hebben dadelijk steeds minder mensen om die zorg te leveren. Ja. En zeker bij beweegproblemen, dus die worden ook eigenlijk steeds groter. Want we worden steeds ouder. Maar dat betekent niet dat onze lichamen per se beter of gezonder worden. Nee, die zijn niet aangepast op het feit dat we tegenwoordig 100 worden. Nee. Is het ook zo dat we misschien anders zijn gaan bewegen? Dat we minder bewegen ook? Ja, wordt wel gezegd. Het is niet per se mijn vakgebied. Maar zitten is het nieuwe roken, hoor je wel heel vaak langskomen. Ja. Dus het is gezond blijven bewegen. En gewoon veel stappen zetten op een dag. Is een van de weinige dingen die je sowieso wel kan doen. Wat geen kwaad kan, laat ik zo zeggen. En hoe probeer jij jouw kennis over het ouder worden en bewegen? Hoe probeer je dat over te brengen dan naar de ouderenzorg? Op een aantal plekken. Dus allereerst, wij leiden ook klinisch technologen op aan de TU Delft bijvoorbeeld. Mm-hmm. Zij zitten tussen de techniek en de kliniek in. Mm-hmm. En zij gaan zeker ook te maken hebben met deze vergrijzing. Of ze nou in de geriatrie gaan werken of niet, want er zijn gewoon een hoop oudere patiënten dadelijk. Dus wat we daar onder andere doen is in het vak ook bezig zijn met hoe kun je nou op afstand meten. En toevallig is dat vak net begonnen 3 weken geleden. Oh, dus een nieuw vak is dat? Het vak hebben we 2 jaar geleden ontwikkeld. En zij bouwen dus hun eigen meetopstelling om op afstand, of een portable balance lab heet het. Dus om op afstand te meten of met de. Hoe werkt het dan dat jij dan in het lab staat en er is iemand, een oud iemand die ergens op een weegschaal gaat staan? Of? Nou, het liefst wil je eigenlijk dat mensen thuis heel veel, dat ze niet meer altijd naar het ziekenhuis hoeven te komen voor mm-hmm. testen. Mm-hmm. Haalt ook de druk van de zorg af. Haalt ook de druk, ja, precies. Wat je daarvoor nodig hebt zijn onder andere sensoren en of systemen die je thuis kan gebruiken om mensen wel te monitoren. Mm-hmm. Dat kan natuurlijk voor hart, kan dat de bloeddruk zijn of hartslagmeter. En dat is voor bewegen iets ingewikkelder, want we moeten die beweging vastleggen. Ja. Met een smartwatch of niet? Ja, een smartwatch. Ja, dat is leuk. Dat is inderdaad, daar kan je heel goed mee monitoren hoeveel stappen je zet. Dus hoeveel je beweegt. Maar we zien daaraan niet de kwaliteit van jouw bewegen. Dus we zien niet of je bijvoorbeeld ineens hele kleine stappen zet. Of dus heel asymmetrisch beweegt. Of een knie probeert te ontlasten. Nee. En zeker ook als je bijvoorbeeld een CVA hebt gehad. Of bij Parkinson. Is CVA? Dat is een hersenbloeding. Dus okay, een stroke. Ja. daarna in revalidatie is het. Dat moet je ook weer je looppatroon opnieuw aanleren. Mm-hmm. En dat wordt nu, als je dat wil monitoren, komen mensen naar het ziekenhuis. Dan moeten ze daar lopen in een lab. Nou, dan ga je natuurlijk extra je best doen. Allemaal draadjes over je hele lichaam. Misschien wel zo'n broek aan, of dat, niet? Nou, in de toekomst zou dat heel mooi zijn. Ja. En dan, nou ja, je doet ook beter je best. Dus dat is eigenlijk een soort van ideale situatie. Ja, eigenlijk precies. Wil je monitoren wat mensen in het dagelijks leven doen. En dat is waar we dan mee bezig zijn. En we proberen studenten daar nu al van bewust te zijn. Van, wat zou je kunnen doen? Kun je zelf al zo'n meetsysteempje bouwen? Ga daar eens over nadenken. En daar krijgen we ook gastcolleges van de ouderenzorg die daar langskomen om te vertellen wat zij met technologie doen. En ik zie nog niet helemaal voor me hoe we dat dan bij mensen thuis krijgen. Hoe ziet zo'n meetsensor er dan uit? Is dat echt iets wat je in de kleding van ouderen hebt zitten? Of is het iets wat ze in hun badkamer erbij kunnen pakken? Nou, het bestaat op dit moment dus niet. Niet voor bewegen, voor de kwaliteit van bewegen. En we zijn vorig jaar met een groot consortium samengekomen, waarbij we verschillende ziekenhuizen uit Nederland, verschillende universiteiten en bedrijven hebben samengebracht. Om te kijken van, nou, wat zijn nou oplossingen die wij zien, die we graag willen ontwikkelen? Nou, dat is zoals in de wetenschap schrijf je dan een projectaanvraag. Over 15 jaar is dat dan klaar? Nee, de aanvraag was klaar. Oké. Nou, dan hadden we, dus dan vraag je geld aan en dan zeg je, nou, we hebben 14 PhD'ers zouden we dan kunnen aannemen op al die verschillende projecten. En dat ging echt van een camera thuis om in het dus eigenlijk de beweging te monitoren, tot kleding met sensoren om mensen gedurende het dagelijks leven vast te stellen. Dus er wordt onderzocht hoe al die verschillende dingen kunnen helpen. En dat wordt dan uitgewerkt verder. Precies, ja. Alleen helaas hebben wij dus die vinding niet gekregen. Dus we zijn nu heel hard bezig om... Wat jammer. Ja, dus we zijn nu heel hard bezig om dat op andere manieren in stukken weer toch voor elkaar te krijgen. Wat is nou een oplossing die jij het meest haalbaar acht? Vanuit mijn eigen perspectief, ja, dat is natuurlijk van mijn eigen parochie, is wij zijn bezig om vanuit camerabeelden dus echt naar die spieractivatie te kunnen gaan kijken. Mm-hmm. En dat zou je dus heel relatief makkelijk thuis kunnen doen. Iemand kan zichzelf filmen met een telefoon bijvoorbeeld. Dat doorsturen naar de arts. Eigenlijk kunnen we analyses ook al deels met de arts meegeven om te kijken wat er aan de hand is. Ja, maar dan heb je nog wel het nadeel dat het dus nog steeds niet helemaal het dagelijks leven is. Dat het nog steeds iets is wat je opneemt op een specifiek moment. Dat is waar, ja. Maakt het wel makkelijker, ja. Maar dat is dan het nadeel. Ja, en het is, kijk, ik zie ook in het dagelijks leven zou je dus die draagbare sensoren in je kleding kunnen hebben. Mm-hmm. En dan heb je wel altijd, ja, hoe gaan mensen dat accepteren? Ja. Want dan moet je wel elke dag die broek aantrekken. Ja. Nou ja, als het een mooie broek is. Waarom niet? Er zijn zeker mogelijkheden, ja. En we hebben het ook al gehad over het scannen van je lichaam. Hè? Dat je in zo'n scan gaat staan en een hele 3D-scan van je gemaakt wordt. Kunnen we daar in de toekomst nog meer mee doen dan je nu al doet? Nou, idealiter. Ik hoop dus dat we dit dadelijk in de kliniek en in de sportwereld kunnen toepassen. Dus eigenlijk dat je, als je daar naartoe komt om met een probleem, is dat we je scannen. Dat we dan eigenlijk dus die digitale tweeling van je hebben. En dat terwijl je loopt en we met een simpele videocamera dus in jouw lichaam kunnen kijken wat er gebeurt. Door middel van de modellen en die 3D-scan. Dat zou mijn ideale plaatje zijn. Ik denk dat wel bij mezelf. Dan je filmt toch iets van buiten en je maakt meer een inschatting over de binnenkant. Ja. Hoe durf je dat dan te vertrouwen? Ja, daarvoor zijn we nu al die validaties en verificatiestudies aan het doen. Ja. Ja. En als we dan een beetje filosoferen over de toekomst, hoe ziet een bezoekje aan de fysiotherapeut over 10 jaar uit? Nou, het liefst dus dat je niet meer naar de fysiotherapeut toe hoeft altijd. Dus dat je heel veel thuis kan gaan doen. Dus dat je thuis door middel van sensoren aan de slag gaat, maar ook feedback kan krijgen over wat je doet. Dus dat je niet meer elke week of misschien niet meer 3 keer per week, maar dat je nog 1 keer in de 2 weken daar naartoe gaat. Denk je dat je hiermee echt de druk van het zorgstelsel af zou kunnen halen? Ik hoop het, ja. Er moet ook wat gebeuren. En ik denk wel dat dit iets is om in ieder geval, laat ik zo zeggen, op een gegeven moment kunnen we ook niet meer 3 keer per week naar de fysio. Nee. Omdat die tijd er gewoon niet is. Dus er moeten alternatieven gaan komen. Je vertelde zelf ook al dat je veel aan sport doet en deed. Ja. Wat voor sporten zijn dat? Ik beachvolleybal. En daarnaast dus ik fiets elke dag naar mijn werk. Heerlijk. Ja. En ben je dan ook extra bewust van je spieren? Ga je daar anders mee om? Nee, ik ben wel denk ik extra bewust dat ik echt wel bezig ben dat ik genoeg beweeg op een dag. En wel, ja, als je ergens een pijntje hebt, denk je, oh, dat is rectus femoris. Misschien dat je gerust stelt, maar het kan je ook alleen maar extra paniek geven misschien. Nee. Je denkt, oh nee, ik voelde die spier. Ja. Interessant om te horen. We zijn aan het einde van ons uurgesprek. We hebben een heel uur vol gepraat. Zo. En we kunnen zo nog wel een half uur door, denk ik. Gelukkig gaan we dat ook doen. En dan ook met de luisteraars samen. Dus mocht je een vraag hebben als luisteraar, bel dan in door te bellen naar 0800-1121 of stuur een appje. Belangrijk, Eline, je bent geen arts. Dus nee. Medisch advies geven we niet. Maar als je een leuke vraag hebt over iets anders, dan gaan we daar zeker graag met je over in gesprek. Ben je nou later ingeschakeld bij ons gesprek? Je kunt het afgelopen uur terugluisteren als podcast. Zoek dan online naar De Nacht Van en luister het op je eigen moment. Wij zijn er zometeen nationaal. Dan gaan we het ook nog wel even hebben over de diversiteit op universiteiten en in lichamen. Want dat hebben we nu nog niet besproken. Maar daar hebben we vast nog even tijd voor zometeen. NPO Radio 1. 3 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij de pro-Palestijnse demonstratie in Utrecht heeft de politie 40 mensen afgevoerd met stadsbussen. In het centrum van Utrecht bezetten de betogers de universiteitsbibliotheek. Later hield een groep van zo'n 200 demonstranten zich nog op straat. Zij zijn door de ME weggeduwd. Volgens RTV Utrecht zijn 3 mensen aangehouden. De pro-Palestijnse demonstratie in Amsterdam is zo goed als voorbij. De meeste demonstranten zijn vertrokken, meldt de politie. Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf zei bij talkshow Op 1 gisteravond dat hij met afschuw heeft gekeken naar de beelden uit Amsterdam. Eerder vandaag zochten de demonstranten de confrontatie met de ME. Volgens de politie hebben de demonstranten daarbij stenen en ammoniak richting de ME'ers gegooid. Ook werden vernielingen aangericht en mensen geïntimideerd en bedreigd. Bij het protest in Amsterdam zijn 32 mensen aangehouden. De Verenigde Staten gaan geen wapens meer leveren aan Israël als het doorgaat met de belegering van de stad Rafah in de Gazastrook. Dat zei president Joe Biden in een interview met CNN. Het is voor het eerst dat Biden zich zo kritisch uitlaat over de potentiële Israëlische aanval. In Rafah zitten 1,4 miljoen Palestijnen vast. De VS vreest voor een bloedbad bij een aanval op de stad. De onderhandelende partijen zijn er vandaag nog niet uitgekomen. PVV, NSC, VVD en BBB hebben langer nodig na 3 dagen onderhandelen. PVV-leider Wilders zegt dat de onderhandelaars tot het uiterste gaan. Volgens NSC-leider Omtzigt zijn er forse verschillen over een aantal onderwerpen. Informateur Dijkgraaf zegt dat de kans nog steeds bestaat dat de formatie mislukt, maar er is nog tijd om eruit te komen. Vrijdag praten de partijen verder. Volgende week woensdag 15 mei is de deadline. Het weer. Er zijn vannacht opklaringen. Daardoor kan het lokaal wel mistig zijn. Het koelt af naar 1 graad of 6. In de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. De temperatuur stijgt dan uiteindelijk naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Het woord is nu aan jou. Nacht van NTR Wetenschap. Mijn gast hier vannacht in de studio is Eline van der Kruk. Zij is universitair docent biomechanica aan de TU Delft, waar zij computermodellen ontwikkelt en gebruikt om beter te begrijpen hoe ons lichaam beweegt. Het afgelopen uur hebben we het gehad over haar onderzoek naar de beweging van het menselijk lichaam en hoe computermodellen kunnen helpen bij het begrijpen van die bewegingen en bijvoorbeeld kunnen helpen bij het herstel na blessures. En nu zijn we benieuwd naar jouw vragen. Heb je nou zo'n vraag voor Eline? Laat het ons weten. Je kan nu bellen naar 0800-1121. En dan kom je live bij ons in de uitzending. Als je liever niet belt, kun je natuurlijk ook een berichtje sturen. Doe dat via de gratis app van NPO Radio 1. En we hebben al een beller aan de lijn. Dat is Peter. Goedenacht, Peter. Goedenacht, goedenacht. Je hebt een vraag voor Eline. Ja, ik loop al een jaar met een probleem. En het is ontstaan met een peesplaatontsteking. En het is ook gediagnosticeerd door een orthopeed. Mm-hmm. En gaandeweg is die peesplaatontsteking zich gaan ontwikkelen via mijn onderbeen, mijn bovenbeen tot aan mijn bekken. Hè? Mm-hmm. Dus heel mijn rechterkant functioneert heel slecht. En ik heb allerlei onderzoeken gehad, van MRI tot orthopee tot echo's. Maar ze kunnen het niet echt vinden. Nee. Dus ik vroeg me eigenlijk af van, zou ik mezelf als proefpersoon aan kunnen melden bij de universiteit, zodat ze samen met mij naar mijn probleem kunnen kijken en dat hun mij als persoon, als proefpersoon kunnen gebruiken. Volgens mij, kijk alvast even naar Eline. Wat je probeert eigenlijk is te vragen is, kan ik meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek om mijn eigen probleem beter te begrijpen? Klopt dat? Zeker, zeker. Dat is eigenlijk een concrete vraag, ja. Hoe werkt ja. het als je meedoet aan een wetenschappelijk onderzoek, Eline? Nou, allereerst staat het heel vervelend. Zeker, ja. Dat er is. En ik ben inderdaad geen arts, dus wij hebben helaas... Dit soort onderzoek doen wij niet. Maar het is wel inderdaad hoe wij mensen includeren in een studie. Meestal zetten we berichten uit naar via posters of social media. En hebben we bepaalde selectiecriteria. Mm-hmm. En dat is afhankelijk van de studie. Dus het kan zijn dat wij om bepaalde redenen mensen met een knieprothese uitsluiten. Of omdat ze in een MRI-scan moeten. Dus ja, dat is echt studieafhankelijk. Het hele specifieke mensen nodig. Maar als je meedoet met zo'n onderzoek en je hebt een medisch probleem... Ja. Krijg je dan een oplossing voor je medisch probleem? Ja, niet altijd. Dat kunnen we natuurlijk. Daarom is het ook wetenschappelijk onderzoek. Dus wij weten eigenlijk nooit van tevoren of het nou of we een oplossing gaan vinden. En zeker niet voor een individu. Want we doen wat onderzoek kijkt ook vaak naar een grotere groep. Dus wat is er in een grote groep aan de hand? En dat betekent niet dat wij voor een enkel individu kunnen zeggen, oh, dit is het probleem. Oké, jammer. Ja. Ik ga mezelf aanmelden en dan hebben jullie en een proefpersoon. En ik kan misschien geholpen worden. Maar zo werkt het dus niet. Nee. Nou, er zijn dus, je hebt al heel veel andere onderzoeken gedaan, vertelde je. Ja. Eline, zijn er nog opties voor hem open? Zou je ergens nog anders terecht kunnen? Heb je daar misschien een idee over? Nee, ja, nogmaals, dat zou ik dan aan mijn medische collega's vragen de medische centra. Ja. Oké, nou dan ga ik gewoon verder, want dan hou ik jullie niet langer op. Nou, heel erg bedankt en leuk dat je luistert, Peter. Oké, dankjewel. Dankjewel. Dag. Nou, goed dat hij inbelde. En het is natuurlijk super fijn als mensen zich opgeven om wetenschappelijk onderzoek mee te doen. Ja. Die mensen zijn hard nodig. Heb je moeite om dat soort mensen te vinden, of niet? Nou, het is wel een interessante vraag. Want we hebben dus in die hele grote studie die we nu aan het doen zijn, die teruggaat tot 1836, kijken we ook naar wie zijn er eigenlijk als participanten geïncludeerd. Mm-hmm. En daar zien we dat we vooral jonge mannen en oude vrouwen daarin zitten. Dus de mensen tussen de 25 en de 65 zien we eigenlijk bijna niet. Mm-hmm. En de mannen, of de jonge mensen, dus van tussen de 18 en 25, zijn vaak ook man. En dat reflecteert denk ik heel goed ook wat er gebeurt. Dus waar we werken voor de universiteit. Ja. Dus waar vinden wij vaak wat participanten? Ja, dat is op die universiteit. Ja. Waardoor het toch een eentonig beeld wordt. Ja, dus dat zijn studenten tussen de 18 en de 25. En daar zitten we ook nog op een technische universiteit. Dus dat zijn ook vaker mannen dan vrouwen. Ja, nou, dus we hebben vooral vrouwen nodig, dus. Jonge vrouwen en oudere mannen. Jonge vrouwen, oudere mannen. Nou, laat het weten als je mee wilt doen. Waar kan je dan opgeven als je graag mee wilt doen met zo'n onderzoek? Nou, in ons geval, dus specifiek voor het onderzoek wat we nu doen, van waar we het volledige bodyscan maken, kan je ook gaan naar bodieslab.com. Okay. En dan kan je zeggen, ik wil graag participant zijn. Nogmaals, we kunnen niet iedereen includeren, want we hebben het is afhankelijk van een aantal, en je moet een vragenlijst invullen. En dan kan het zijn dat we je als participant kunnen includeren. Ik hoor nou wel eens dat mensen geld voor dat soort onderzoeken krijgen. Is dat bij jullie ook zo? Nee, ja, je krijgt een reiskostenvergoeding bij ons. En je krijgt een print van je eigen 3D-lichaam. Als oh, maar daar doe ik het al voor. Daar zou ik al bij. Oh nee, maar mij heb je niet nodig. Jonge vrouwen, oude mannen. Nou, tussen de 25 en de 65. Ah ja, daar zit ik. Daar zit je tussen. Nou, dan gaan we dat doen. We hebben nog iemand aan de lijn hangen. Dat is Hans. Goedenacht, Hans. Ja, goedenavond. Wat is jouw vraag voor Eline? Nou, ik zit precies in de groep, want ik ben 60. Hey. ik heb mijn sleutelbeen gebroken. Mm-hmm. En dat is 6 februari al gebeurd. En ik krijg gewoon te horen van het moet me aan elkaar groeien. En ik begin al een beetje met werk. Alleen ik krijg voor de rest geen reactie. Dus mijn vraag was eigenlijk, omdat Eline, denk ik, ook wel met wielrenners werkt, die ook wel eens een sleutelbeentje hebben. Wat kan ik doen om zo snel mogelijk te revalideren? Want er wordt mij helemaal geen info gegeven. Is dit in het kader medisch advies? Of kan je hier nog iets mee eten? Nee, nou, dat zei je als praktische. Dat zij zegt gewoon van, misschien heeft zij wel oefeningen. Dat weet ik niet. Je bent ook geen fysiotherapeut. Nee. Dan zou ik inderdaad met mijn collega fysiotherapeut kijken. Want we werken wel met wielrenners. Maar dan kijken wij dus alleen hoe kunnen we die zo snel mogelijk laten gaan. En niet hoe kunnen je ze zo snel mogelijk laten fietsen? Ja, dus je kijkt naar de mechanica. Is ja. dat nog informatie waar je wat aan hebt ook eventueel of niet? Wat is er bij jou gebeurd door het wielrennen, Hans? Nou, het was wel op een snelle fiets. Maar het was geen wielrenongeluk. Nee, okay. Ik ben gewoon helemaal over de kop geslagen. Dus, jeetje. En jij hebt er dus nog steeds last van ook, of niet? Ik heb nog steeds last van. En ik kan het groeit aan elkaar. Het botje zit nog lekker naar buiten. En dan zeggen ze in het ziekenhuis van, daar moet je mee leven. Ja. Weet je wel. Maar ik heb mijn, hoe moet ik dat zeggen? Mijn bovenschouders, als ik naar boven kan, die kracht heb ik niet. Nee, lastig, ja. En Hans, het klinkt alsof je een fysiek beroep hebt, of niet? In principe wel, want ik ben postbezorger, dus ik moet mijn tassen pakken en noem maar op. Ja. Ik kan wel begrijpen dat je daar last van krijgt dan ook. Ja, en we hadden het net over waarom is het belangrijk om die blessures nou zo snel mogelijk weer mensen te laten revalideren. Ja, dat zijn natuurlijk ook op het moment dat je een fysiek beroep hebt en je hebt een sportblessure, dan heeft dat ook effect op je dagelijks leven daar. Ja. Ja. Maar zijn er oefeningen voor of weet je dat niet? Nee, ja, helaas kan ik daar geen advies over geven. Ben je bij een fysiotherapeut geweest, Hans? Nee, nog niet, want daar word ik niet eens naar doorverwezen. Nou ja, dat wil ik niet per se doen, want ik ben ook geen arts. Maar misschien dat je daar eens, volgens mij hoef je daar niet een doorverwijzing voor te hebben per se. Nee, niet meer. Nee. Wellicht dat je daar wel tips kan krijgen. Maar die kunnen wij je niet geven. Ja, maar dat wordt ook niet aangereikt door mijn werkgever. Nee, je zou dat eens kunnen navragen. Misschien dat daar nog, zeker, ja. Ben je, zit je, ja, als postbezorger, ja, misschien dat wel, wel wat kan. Ik hoop dat je daar terecht kan, in ieder geval, Hans. En ik wil je onwijs bedanken voor je belletje en heel veel beterschap wensen. Ja, dat sowieso bedankt. Ja. Ja. En, okay. Fijne dag, dank je wel voor je belletje. Beterschap. Oké. Okay. Hoi, hoi. Hans was 60, zei hij, hè? Ja. Het lijkt me ook wel lastiger op oudere leeftijd. Dan herstelt het ook minder snel, volgens mij. Ja, klopt. Ja. Zeker ook het gevaar bij ouderen. En dat is dan eigenlijk als je nog iets ouder bent. Is als je zo'n blessure hebt. Of als je bijvoorbeeld een val hebt gehad. En je heup hebt gebroken. En je ligt een tijd in bed. Dan gaat die spiermassa neemt sneller af. Ja. Dus je bent ook weer langer bezig om dat weer terug op te bouwen. Ja. We hebben nog een vraag via de app binnengekregen van Willemijn. En die vraagt ook. Ja, het heeft ook met sporten en spieren te maken. Wat is de invloed van op zeer jonge leeftijd al heel veel sporten? Wat voor invloed heeft dat op je spieren en op de aanhechtingen? Vind ik een lastige vraag. Want daar wordt wel veel onderzoek naar gedaan, maar dat doen wij zelf niet. Mm-hmm. Wat we wel weten is dat, als ik bijvoorbeeld kijk naar onze voorste kruisbandblessures, is dat er ook wel weer een relatie lijkt te zijn met artrose. Dus dat topsporters vroeger versleten gewrichten krijgen. Mm-hmm. Dus er wordt zeker onderzoek naar gedaan. Wij doen het zelf alleen niet. Ja. Oké, maar we weten er steeds meer over hoeveel invloed dat heeft. Zou je daar nog in je modellen, kunnen zij, die onderzoekers die dat doen, daar nog iets mee met jouw modellen eventueel? Daarom noemde ik het ook eigenlijk eens wel, dus voor die artrose en voor die dus de voorste kruisbandblessures, omdat we kunnen zien wat is nou de belasting op die knieën. Ja. En heeft die artrose bijvoorbeeld ook mechanisch nog oorzaken waardoor je snellere slijtage krijgt? Ja. Nou, ik hoop dat Willemijn daarmee ook een leuk antwoord op haar vraag heeft. Laten wij nog even naar een nummer gaan. Want je hebt er nog één te goed, in ieder geval van mij. Dat is Katy Perry, heb je meegenomen. Wat leuk, een oude klassieker, Roar. Ja. Waarom heb je voor dat nummer gekozen? Nou, ik kwam hem eigenlijk weer tegen in een musical in Londen. Welke musical? En Juliet. Okay. Hele leuke musical. Het speelt helaas niet meer, maar daar werd hij heel goed in gedaan. Dat was dus ineens een musical nummer dan? Het was, nou ja, dat zit helemaal vol met popnummers. Oh, wat gaaf. Wat leuk. Ja, dat was heel tof. En deze is blijven hangen? Deze is blijven hangen. En wat voor gevoel krijg je erbij bij dat nummer? Nou, het spreekt mij heel erg aan op alles wat je nu ziet gebeuren aan diversiteit en inclusiviteit en hoe we daarmee bezig zijn en je uitspreken op de ook binnen de universiteiten. Mm-hmm. En dit vind ik daar wel een mooi strijdnummer voor. Laten we dan na dat nummer daar ook nog even over hebben. Ja, dit goed. Is Katy Perry met Roar. Van NTR Wetenschap. Je luistert naar Katy Perry met Roar. En dat heeft voor Elina ook heel veel te maken over, diversiteit. Ook op de universiteit en in de wetenschap. Daar gaan we het zo over hebben. Eerst hebben we nog een beller. En dat is misschien nog wel een vraag die daar nog best wel bij aansluit. Herman, goeienacht. Ja, goeienacht. Met Herman uit Groningen. Ik heb een paar weken geleden had ik inlegzolen van een soort gel. Ik denk, die doe ik in mijn werkschoenen. Dat wordt ook een beetje tegen de kou. En na twee dagen had ik allemaal spierpijn. Mm-hmm. En daar ben ik er weer mee gestopt. En dat duurde wel een paar weken voordat die spierpijn weer helemaal weg was. En dan vraag ik me af, hoe kunnen vrouwen nou op hoge hakken lopen? Ja, want eigenlijk voelde dat voor jou alsof je op hoge hakken liep. Nou, heel klein, 1,5 centimeter dik. Maar mijn hele looppatroon werd aangetast. Ja. Je moest echt even aan wennen. Eline, heb je daar een antwoord op? Ja, interessant. Nou, allereerst, ik heb geloof ik nog nooit op hakken gelopen zonder pijn. Laten we daar. pijnresistentie hoort. Dus het is, ja. het is wel interessant dat je dit noemt. Want er zijn ook steeds meer onderzoeken die uitwijzen dat eigenlijk de kracht in je voet, dus de sterkte van je voet zelf, heel belangrijk is. En dat wij, doordat we steeds meer zachtere en meer dempende schoenen zijn gaan dragen, dat we dat steeds meer verliezen. En dat dat een van de redenen kan zijn waarom we ook steeds meer artrose in de knie terugzien. Daar zou het advies zijn om eigenlijk zoveel mogelijk op blote voeten te lopen. Oh. Maar goed, ik kan me voorstellen dat je dat misschien niet wil doen als je eigenlijk werkschoenen aan hebt. Nee, het is nog kouder. Werkschoenen met stalen neuzen, die dempen ook niet zo heel erg. Maar ik dacht die inleg zo een beetje tegen de kou en ik kwam ze tegen. Dus ik denk, probeer het. Maar toch, ik kreeg al vrij snel een beetje spierpijn. En ik denk, ach, ga maar door. Maar na anderhalve dag heb ik wel een paar weken lang last van gehad. Ja, je denkt dat wendt wel, maar dat wende dus niet. Nee, daar wou ik helemaal niet aan wennen verder. Maar ik vroeg me dus af, hoe kunnen vrouwen dan soms op van die hele hoge hakken lopen? Dat moet je toch iets doorstaan van tevoren. En misschien zijn vrouwen wel anders gebouwd. Misschien, dat weten we wel zeker wat dat betreft. Maar ik vraag me af of dat invloed heeft op hoe ze dat ervaren. Dit is het onderwerp wat op tafel lag. Zeker. Ja. Goeie vraag hoor. Zoals Elina al zegt, volgens mij is het niet per se prettig om op hoge hakken te lopen. Ook niet voor vrouwen. Nee, en het is ook geen aangeboren talent, laat ik dat zo zeggen. Dus vrouwen, zeker in het begin, oefen je ook met het op hakken lopen. Oh. Hoe vaker je natuurlijk op die hakken loopt, wel hoe meer je getraind bent om dat te doen. En wellicht dat de ene knie er iets beter tegen kan dan de andere, of de ene lichaam. Er was geen knie, er waren alle spieren. Maar ik heb nog een vraag erbij, want ik dacht, als nou voetballers een keer met inlegzooltjes gaan voetballen, dan gebruiken ze misschien hele andere spieren. Tenminste, ik krijg allemaal spierpijn in de hele been. Ik denk, als dat nou een nieuwe trainingsmethode wordt en ze doen gewoon niet normale schoenen, maar een beetje hoger, dan ontwikkelen ze extra spiermassa en daardoor kunnen ze misschien beter voetballen. Nou, dat is helemaal geen gek idee hoor. Want we hebben eigenlijk waar we wel naar op zoek zijn, en niet alleen trouwens bij sporters, maar ook bij ouderen, is er wordt gekeken naar, dat noem je perturbatietrainingen. Is dat je ze dus onverwacht, je ze eigenlijk uit hun normale beweging haalt en in een onverwachte beweging geeft, of een onverwachte situatie. En het idee is dat je daar dus ook, als je in de praktijk of in het dagelijks leven iets onverwachts tegenkomt, dat je daar ook beter mee om kan gaan. Dus misschien is zo'n zwoeltje, zou dat ook wel kunnen zijn. En misschien moeten we daar wel gewoon een soort van trilling in doen. Dat we je onverwacht een trilling in je zool kunnen geven. Oh ja. Ja, misschien moeten ze wel op ballet ook. Die voetballers dan, karate, jiu-jitsu en al die dingen. Dat ze allerlei spiergroepen ontwikkelen die van pas komen ook om blessures te voorkomen. Ja. Zeker een goed idee. Ja, preventie is natuurlijk een stuk beter dan genezen uiteindelijk. Ja, dankjewel voor je vraag, Herman. Leuk dat je belde. Okay. Ja, nou, spierpijn is weer helemaal over bij mij. Gelukkig. En werkt ze nog, hè? Ja, dag. Doeg. Daar vroeg ik me wel nog wat over af, over hakken. Het ziet er niet zo natuurlijk uit om op te lopen. Het lijkt me niet prettig, het doet pijn. Het lijkt me ook wel een negatief effect hebben op je benen of op je spieren, in je gewrichten, of niet? Ja, er is wel onderzoek naar gedaan, is dat het slecht is voor je knieën. Dus er is een grotere slijtage in knieën. En misschien enkels durf ik niet zo hard te zeggen, maar daar kan me voorstellen dat ook je enkels er niet heel blij mee zijn als je daar elke dag op loopt. Nee. Ik wil het ook nog graag even kort hebben met je hebben over mannen, vrouwen, diversiteit. Dat is ook een belangrijk onderdeel in jouw professionele carrière. Niet alleen in het medische wereld, maar ook dus in de universitaire wereld. TU Delft, best een mannenbolwerk volgens mij. Als het gaat over mensen die daar zitten, hoogleraren. Wat merk jij daarvan? Wat ik vooral wel interessant vind is dat ik het dus ook in de onderzoeken merk. Dus wat ik zei, je ziet dat er minder vrouwen geïncludeerd zijn in studies. Ja. Dat kan bij ons één, er lopen gewoon minder vrouwen rond. Dus als je snel een studie wil opzetten, dan wordt er vaak snel gekozen voor mannen. En ik denk wat veel mensen zich niet beseffen is hoe persoonlijk eigenlijk je onderzoek is. Dus een wetenschapper wordt echt gedreven door zijn of haar eigen nieuwsgierigheid. Mm-hmm. En dat wordt natuurlijk ook, komt ook voort uit je dagelijks leven en waar je daar mee te maken hebt. Maakt je beeld eigenlijk, bepaalt je beeld. Ja, en dat, er zullen dus op het moment dat er meer vrouwen komen ook andere onderzoeksonderwerpen komen. En daarom vind ik het zo ontzettend belangrijk dat we meer vrouwen hebben in de wetenschap. Dus ik ben nu nog de enige vrouw bijvoorbeeld in mijn onderzoek, in mijn sectie. Mm-hmm. Als we dus andere onderwerpen willen gaan, het is dus belangrijk om er meer vrouwen in te hebben om ook andere onderwerpen aan te gaan snijden in het onderzoek. Wanneer ga je een vrouwelijk model gebruiken? Computermodel? Nou, daar zijn we dus nu, as we speak. Nou, niet as we, ik hoop dat ze ligt te slapen. Maar mijn promovenda is bezig om op dit moment het eerste model in elkaar te zetten. Oké, dus wanneer is die af, denk je? Hoe lang duurt dat om zoiets te maken? Het kan heel snel gaan, maar we moeten het nog valideren en verifiëren. Dat is een wetenschappelijke proces. Precies, dus ik kan zeggen we hebben over 2 weken een model, maar dan weten we nog niet of het goed is. Nee, en ik ben heel benieuwd of daar dan ook weer andere resultaten uit gaan komen. Ja. We hebben nog tijd voor 1 laatste beller. Dat is Rinse, speciaal uit Friesland volgens mij, of niet? Ja, dat klopt. Dag Rinse, jij hebt een leuke vraag ook. Ja, ik heb een vraagje. In Friesland lopen ze heel veel op houten klompen. Dat heet een scherionklomp met zo'n leertje. En nu is mijn vraag, is dat gezond als je daar de hele dag op loopt of elke dag? Nou, dat is een leuke vraag. Je had het net wel over harde ondergrond en blote voeten. Ik heb natuurlijk nooit studies gedaan hiernaar. En ik weet ook niet of die gedaan zijn eigenlijk. Maar we hadden inderdaad, als ik even denk aan dat dus op blote voeten lopen heel goed is om je voeten te trainen. Ik kan me voorstellen dat je, als je op klomp loopt, ook wel bezig bent met het trainen van je voeten. Mm-hmm. Dus ik heb er geen wetenschappelijk antwoord op. Maar ik denk dat het beter is dan op hakken lopen. dat denk ik ook wel. Risse, loop jij zelf vaak op klompen? Ja, ik heb heel vaak geen zin om te veteren. Ik heb dan wel 3 paar schoenen. Die staan gewoon nog als nieuw in de hal. Mm-hmm. Want ik vind klompen, daar ga je gewoon zo in met van die wollen sokken. En ik vind het gewoon wel makkelijk en het loopt ook wel lekker, vind ik. Oh, dat vind ik nou helemaal niet. Maar ik woon ook niet in Friesland, dus dat is misschien ook weer een kwestie van gewenning. Ja, het is wel een specifiek soort klomp, hoor. Die kun je alleen maar in Friesland krijgen, eigenlijk, volgens mij. Ik ben nu heel nieuwsgierig. Ja, vertel meer. Dus ja, dat zijn die worden met de hand gemaakt volgens een bepaalde manier. En die kun je ook alleen maar zelfs nog maar in deze regio in Friesland krijgen, eigenlijk zelf. Oké. Okay. Dus dan moeten we even daar naartoe komen. Ja, scherionklompen. Staat ook wel ergens op internet. Staat hoe ze wel gemaakt worden en zo. We gaan het googlen. Hey, heel gaaf. En ik ben benieuwd of je daar dan ook op langere termijn misschien positieve of negatieve effecten van hebt. Als je toch de hele dag op klompen loopt. Ik dacht als je veel loopt. Ik denk misschien ga je voeten dan meer eelt vormen of zo. Maar dat weet ik niet of dat zo is. Nou, ik weet niet, als je op sokken loopt, is het weer anders natuurlijk in die klompen. Ja, maar klopt omdat ze zeiden dat de meeste schoenen zacht waren. Ja, klompen zijn hard natuurlijk. Dus vandaar dat ik dat die vraag stel. Ik denk dat je er wel misschien wat actiever van wordt op een bepaalde manier. Dat je spieren toch wat gewend, zoals je al zei, hè, Eline. Ja, ik denk inderdaad, je voeten zullen sterker worden. En dat zijn dus niet alleen eelt, maar ook gewoon de spieren in je voeten. Ja, ja. Nou is het wel dat de inklompen natuurlijk weer niet zoveel goed kan bewegen. Dus ik hoop, het kan zijn dat je dan wel weer minder flexibel wordt in je voeten. Ja. Hey, heb je een antwoord op je vraag, Rinse? Ja, ik,

De Verenigde Staten gaan geen wapens meer leveren aan Israël als het doorgaat met de belegering van de stad Rafah in de Gazastrook. Dat zei president Joe Biden in een interview met CNN. Het is voor het eerst dat Biden zich zo kritisch uitlaat over de potentiële Israëlische aanval. In Rafah zitten 1,4 miljoen Palestijnen vast. De VS vreest voor een bloedbad bij een aanval op de stad. Gistermiddag werd al duidelijk dat de VS de levering van een lading zware munitie aan Israël in de wacht heeft gezet vanwege het geplande Israëlisch offensief in Rafah. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen. Daardoor kan het lokaal mistig zijn. Het koelt af naar een graad of 6. In de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. En de temperatuur stijgt vandaag uiteindelijk naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, je luistert nog steeds naar de Nacht van NTR Wetenschap. Met, als je toevallig via de website kijkt, via de webcam kijkt... bij mij in de studio een skelet achter de microfoon. Die gaat helaas niks zeggen, dus ik denk dat we maar gaan luisteren naar hele andere dingen. Stijn Goossens. De Nacht van NTR Wetenschap. Ja, dit laatste uur gaan we dus vooral weer luisteren naar wetenschap. Speciaal wetenschap uit de natuur deze ochtend. Zometeen spreken we namelijk met de twitterende wetenschapper van deze week. Jim van Belzen is dat. Hij is estuarine-ecoloog. En wat dat is, dat vertelt hij je zometeen. Hint, het heeft iets te maken met zoet- en zoutwater. En we gaan vogels tellen. Samen met Ruud Foppe van kenniscentrum Sovon. Of tenminste, het aantal broedvogels is al geteld. En we spreken Ruud over die resultaten. En die zijn zowel positief als negatief. Maar eerst gaan we luisteren naar het volgende deel van de podcast Focus over chips in het lichaam. Zojuist hoorde je al de vorige aflevering met Lara Billy Rensen en mijzelf. En nu ga je luisteren naar het gesprek met Karin Jongsma. Zij is medisch ethicus en vertelt je over de do's en don'ts rond het chip in je hoofd. Dit is een podcast van de NTR voor NPO 2. En die zei echt, het is een existentieel probleem voor mij dat dit eruit moet. Je haalt een deel van mijzelf weg. En dat is, maakt dan niet uit of het eruit moet of dat het niet meer ondersteund wordt. Die mensen die ondervinden echt ernstige schade. De mens raakt steeds meer verweven met technologie. We dragen chips en sensoren op of in ons lichaam om onszelf te meten, te verbeteren of te genezen. Maar worden we er ook beter van? Podcast Focus verkent in 4 afleveringen de steeds intiemere relatie tussen technologie en ons lichaam. In deze aflevering, waarom zou je een chip in je lichaam willen? Focus met Lara Billy Rensen. Chiptechnologie is niet alleen goed voor snelle telefoons, slimme computers of zelfrijdende auto's. Ook ons lichaam kan ermee verbeterd worden. Verbonden met het brein, met als taak om belangrijke lichaamsfuncties te herstellen. Zoals horen, zien, lopen of weer praten. Maar zo'n chip in je brein vraagt ook veel van het lichaam natuurlijk en van een patiënt. En hoe zorg je ervoor dat zo'n chip het juiste effect heeft in het lichaam? En wanneer mag je überhaupt een chip in iemands lichaam implanteren? De vooruitzichten voor deze technologische ontwikkelingen zijn veelbelovend en gaan echt razendsnel, maar roepen ook een hoop ethische vragen op. En die vragen bespreek ik met mijn gast Karin Jongsma, want zij is universitair hoofddocent bioethiek bij het UMC Utrecht. Karin, de persoon om in deze podcast te hebben voor al onze vragen hierover. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Het lijkt mij wel leuk om het even het ijs te breken en jou het gelijk moeilijk te maken. Okay. Met 3 ethische dilemma's. Ben je er klaar voor? Zeker. Okay. Als er 1 lichaamsfunctie was die vervangen moest worden door een technologische oplossing, welke zou dat dan zijn voor jouzelf? Ik denk dat ik eigenlijk al een beetje enhanced ben, want ik draag lenzen. Dus dat is eigenlijk al een technologie die een lichaamsfunctie helpt of ondersteunt. Maar ik dacht, als ik een beetje zou mogen dromen, lijkt het me echt heerlijk om een technologie te hebben waardoor ik elke nacht goed kan slapen. Oh, ja! Oh, daar sluit ik me bij aan. Ja, check. Hey, je mag kiezen tussen 2 fictieve scenario's. Of de alleskunnende chip van Neuralink van Musk is volgende week klaar voor productie en voor wereldwijd gebruik. Maar Musk heeft dan wel een monopolie. Of de komende 50 jaar stagneert het onderzoek en blijft het hopen op een goede medische oplossing. Dat is een mooi dilemma, denk ik. Want ik vind persoonlijk Musk niet zo heel sympathiek. Maar die overweging zou ik aan de kant zetten. Want het lijkt me toch echt prachtig als zoveel mensen ook baat zouden hebben bij een goede technologie. Dus dan ga ik er wel vanuit dat die chip heel goed werkt, veilig is. En dan neem je die monopolie voor lief. Ja. Ja. En alles wat hij nog wil ermee. Ja. Oké. Wat heb je liever? Een visueel hersenimplantaat met minder goede werking, maar zonder hersenoperatie? Of een goede kwaliteit visuele chip met een zware hersenoperatie met medische risico's? Ik zou toch neigen naar de tweede optie. En dan denk ik dat we ook heel goed onderzoek moeten doen. Hoe kunnen we nou die risico's verkleinen en ervoor zorgen dat de kostenbatenafweging daar toch positief uitvalt? Maar liever goede kwaliteit visuele chip, waardoor je je levenskwaliteit misschien wel verbetert als er niet iets naars gebeurt. Goed, nou, interessant. Zo zitten we er meteen goed in. Allemaal onderwerpen die in ons gesprek voorbij zullen komen. Maar eerst even naar wat jij doet, jouw onderzoek. Jij werkt dus als medisch ethicus voor het UMC Utrecht. Waar houd je je mee bezig? Mijn onderzoek richt zich op de ethiek van nieuwe technologieën. Waaronder dus neurotechnologie, zoals jullie ook in de vorige aflevering hebben besproken. En daarbij kijken we dus naar wat brengen deze nieuwe technologieën teweeg. Zowel voor mensen die het gaan gebruiken. Zijn soms artsen, soms zijn dat patiënten. Maar ook in bredere zin voor de maatschappij. Welke waarden staan er op het spel? Wat moet er geregeld worden om die technologie ook echt goed te laten landen? Want technologie kan nog zo knap in elkaar zitten, maar als er geen wet en regelgeving is, of als de gebruiker niet weet hoe die ermee uit de voeten moet, heb je alsnog de poppen aan het dansen, zeg maar. En dat proberen wij te voorkomen. En je hebt het over waarden. Over welke waarden gaat het dan? Bij neurotechnologie kan je denken aan autonomie of zelfstandigheid. Zodat patiënten bijvoorbeeld weer zelfstandig hun leven invulling kunnen geven, zelf kunnen bepalen waar ze heen gaan. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over welbevinden. Dus of het goed gaat met mensen, of hun gezondheid bevorderd wordt. Gaat het ook over privacy bijvoorbeeld? Wat deel je met een technologisch bedrijf en wat niet? Zeker, een heel interessante vraag. Ook zeker als het over hersendata gaat. Hè? Want dat voelt toch wat persoonlijker dan als het gaat over je voet of over je hond of over je kat. Ja, dat is een gevoel, maar daar heb je wel gelijk in. Ja. Je werkt ook samen met neurowetenschapper Pieter Hoefsema. We hoorden hem al in de vorige aflevering. Hij ontwikkelt een visuele prothese met een chip in de hersenen, waarmee blinde mensen beter kunnen waarnemen dan ze eerst deden. Laten we even teruggaan naar Hoefsema. We hebben een samenwerking met onderzoekers in Spanje. Die hebben bij 3 blinde mensen zo'n chip geïmplanteerd om te testen hoe goed het werkt. En het bleek zo te zijn dat wanneer ze die elektroden stimuleerden, die patiënten inderdaad stipjes zagen. Dus ze waren een van die mensen, was bijvoorbeeld meer dan 15 jaar blind. En voor het eerst zag ze weer lichtpuntjes. Dus was super enthousiast was ze erover. Maar daarbij moet wel vermeld worden dat het nog wel ver is van een behandelmethode. Dus zijn de eerste stappen in die richting. Maar voordat dit iets is waar je in het dagelijkse leven iets mee kan, dat gaat nog wel meer ontwikkeltijd overheen. Als je het hebt over een medische behandeling, dat betekent dat er een bedrijf moet zijn dat kan maken en dat aan alle richtlijnen voldoet. Ook heeft laten zien dat dit veilig is in een grotere patiëntenpopulatie. Dus dan heb je het zo over 8 jaar of zo. Ik denk dat het realistisch is. Ja, in de vorige aflevering hoorden we Pieter wat langer aan het woord. Hij vertelde ook toen over de werking van zo'n chip in het brein en wat wel en niet kan al. Er loopt onder andere een testfase met patiënten in Spanje. Kan jij vertellen over dit project en wat jouw rol daarbij is? Ja, dus ik ben eigenlijk aangehaakt nadat dat experiment in Spanje is afgelopen. En wat ik daarover weet is dat daar 1 patiënt is geïmplanteerd en die hebben ze echt 1 jaar lang gevolgd. Dus die moet je je voorstellen, die patiënt kwam elke dag of om de dag naar het lab en deed er allerlei testjes, leerde ook hoe ze het implantaat kon bedienen. Hè, want die technologie zit er dan wel in, maar daarmee is er nog geen perceptie. Hè, en is het ook nog niet iets wat betekenis voor haar heeft. Dus ze moet echt leren omgaan met de nieuwe waarneming die ze kreeg. En we proberen dus eigenlijk nu in het onderzoek wat we nu doen te leren van die eerste ervaringen die patiënt in Spanje heeft gehad. En wat is jouw rol dan? Ik ben ethicus en ik kijk dus zowel naar de ethische overwegingen die nu nog meegenomen kunnen worden in hoe die technologie wordt vormgegeven. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat de technologie heel veilig wordt bijvoorbeeld? Wat betekent die veiligheid? En we kijken ook bijvoorbeeld naar wat is er eigenlijk voor patiënten belangrijk? En welke aannames doen misschien onderzoekers die niet helemaal matchen met wat patiënten belangrijk vinden? Oh, vertel eens. Zit daar zo'n verschil in? Nou, ik denk dat ze goed op weg zijn. Ze hebben zeker oor naar wat patiënten belangrijk vinden. Maar ik kan wel iets vertellen wat mij verraste toen ik patiënten sprak. Dus we hadden een aantal blinde patiënten gesproken die in de toekomst eventueel in aanmerking zouden kunnen komen voor het implantaat van wat Pieter aan het ontwikkelen is. En zij zeiden bijvoorbeeld lijkt me interessant om weer bijvoorbeeld zelf de weg te kunnen zien en te kunnen zien of auto's er aankomen. Of wat ook veel genoemd werd was het gezicht van mijn kleinkind te kunnen zien en te zien of die lacht of dat die huilt. Maar ze zeiden eigenlijk ook gelijk, ik wil niet met allemaal van die draadjes gaan rondlopen hoor. Dat is hartstikke onhandig. En ik ga zeker niet met een raar hoedje oplopen. Ik merkte dat ik de aanname heel erg had van, het zal ze vast niet heel veel uitmaken hoe het er verder allemaal uitziet. Omdat ze blind zijn, bedoel je? Of Ik dacht, zeg maar, de winst om weer te kunnen zien zal zo groot zijn dat ze dat misschien wel op de koop zouden toenemen. En zo'n chip, hè, mogen ze die hun hele leven houden? Of wat gebeurt daarmee? De patiënt die in Spanje geïmplanteerd was, daarmee was ook afgesproken dat het na een jaar weer geëxplanteerd zou worden. Dus het werd er weer uitgehaald. En dat is ook echt nog wel een punt van ethische discussie. Want dat is heel ingrijpend, toch? Zeker. Dus alleen al de operatie zelf, is weer een hersenoperatie. Dat is gaat natuurlijk gepaard met risico's. En daarbij, je neemt iemand weer iets af. En je kan je voorstellen, het verliezen van zicht is voor mensen extreem ingrijpend. Mm-hmm. En om daar een soort rollercoaster aan vast te binden, waarbij mensen weer tijdelijk even kunnen zien en het dan nogmaals verliezen, moet je echt zeker niet onderschatten. Wat voor mensen zijn dit die proefpersoon willen zijn? Ja, daar wordt ook veel onderzoek naar gedaan van hoe moeten we die mensen selecteren? Want dat moeten niet alleen maar mensen zijn die willen. Maar je kan je voorstellen, die moeten ook het aankunnen om hun zicht weer te verliezen bijvoorbeeld. Je kan je daar ook bij afvragen of dat een goed criterium is om op basis van eigen motivatie mensen te gaan selecteren. Zeker omdat de technologie gewoon nog niet een leven lang meegaat. En dus eigenlijk ook de winst voor de patiënt zelf niet gegarandeerd is. Dus je moet ook heel veel aan verwachtingsmanagement doen. Dat moet je ook bij zo'n project. Je moet duidelijk zijn naar patiënten. Ja, dus enerzijds moet je duidelijk zijn naar patiënten. Maar ik denk wat ik wel interessant vind is dat we volgens mij ook heel erg ons best moeten doen om de technologie te laten aansluiten bij wat de verwachtingen van patiënten zijn. Dus die andersom. Verwachtingsmanagement gaat beide kanten op. Ja. Ja. Ja. En gebeurt dat al? Of te weinig nog? Nou, ik denk dat we op de goede weg zijn. Ik denk dat de wetenschappers waar ik mee werk zeker orde naar hebben. Maar ik bedoel, we zijn daar nog niet. Ja, en Pieter Hofsema vertelde ook dat het wel enorm gemotiveerde patiënten zijn, wat jij ook aangeeft, maar dat ze het niet alleen voor zichzelf doen. Laten we luisteren. In samenwerking met die onderzoeks in Spanje zijn dus ook 3 blinde mensen geïmplanteerd die wisten dat het geen behandeling was, dat ze 2 keer een hersenoperatie moesten ondergaan. En die er dan toch voor kiezen om dit te doen, omdat ze het belangrijk vinden voor de toekomstige generaties blinde patiënten. En het is ook nog eens een keer een half jaar hard werken. Want die patiënten die waren elke dag in het lab te vinden. En elke dag deden ze uren mee met proefjes, soms hele saaie proefjes. Alleen maar met het doel om toekomstige patiëntenpopulaties verder te helpen. Ja, je zou dat ook altruïsme kunnen noemen. Je heel erg bezighouden met het belang van anderen, toch? Zeker. En dan is denk ik ook de vraag, moet dat bij deze mensen vandaan komen die toch al in de geluksloterij qua gezondheid niet helemaal vooraan hebben gestaan? Ja. Dan kan je ook afvragen, dat hebben de blinde mensen die wij hebben gesproken ook een beetje gekscherend gezegd. Moeten we niet wat meer experimenten doen met mensen die toch wel zicht hebben? Want die hebben niet de lasten die wij met ons meedragen. Zijn er ook mensen die zeggen nee, dankjewel? Ja, zeker. Dus het gebeurt nog niet. Het wordt toch niet als behandeling aangeboden? Nee, maar als experiment of die uiteindelijk ook naar jou toe aangeven van dat ik hoef dat eigenlijk nooit. Ik ben wel gelukkig. Prima zo. Nou, ik denk dat de mensen die wij hebben gesproken eigenlijk heel goed zijn in het maken van de afweging. Dus die kunnen zeggen, als het meer dan 5 jaar werkt en ik voorbij de leeftijd van 70 ben, dan zou ik het wel willen. En wat ze eigenlijk ook vrijwel allemaal zeggen is de restvisus die ik heb. Dus die mensen zijn blind en kunnen bijvoorbeeld nog voor 10% zien of hebben nog ergens perceptie van licht. Als ik zeker weet dat die niet wordt aangetast door het gebruik van zo'n chip en door het explanteren daar weer van, dan sta ik er wel voor open. Ja, ze willen niet ook nog verliezen wat ze al hebben natuurlijk. Exact. Ja, kan ik me voorstellen. Ik ken ook mensen die bijvoorbeeld minder goed horen. Sommige mensen die zelfs al helemaal doof zijn, maar daar prima mee kunnen leven. Ken jij die verhalen ook? En die willen deze ontwikkelingen niet. Ja, en ik denk daar kunnen we ook wat van leren voor nieuwe technologieën zoals het visuele hersenimplantaat. We weten bijvoorbeeld bij toen de cochlair-implantaten, dus de technologie om het gehoor te herstellen, werden geïntroduceerd, dat er ook best wel wat weerstand was van mensen die doof zijn. En bij dove mensen is er zoiets als een dove cultuur. Hè? Dan moet je je voorstellen, die hebben hun eigen taal, gebarentaal, en een eigen manier van in de wereld zich bewegen. En zij zeggen, dat is voor ons waardevol. En daar moet je niet aankomen met technologie. Dat is hun cultuur en die willen ze behouden. Exact. Dus dan zien ze het misschien zelfs als een bedreiging, die technologie. Ja, zeker. Dus daar zijn zelfs mensen die dan bang zijn als ze een cochlair implantaat zouden nemen, dat ze verstoten zouden worden. Hè? Dus ik zeg het nu een beetje gechargeerd. En ik denk, dit is wel heel specifiek iets voor de doven. Zo'n cultuur zien we eigenlijk niet onder blinden zelf. Dus ik ben dat niet tegengekomen in de mensen die ik heb gesproken die een visuele beperking hebben. Nou ja, dit is ook dus iets om rekening mee te houden. De vragen stapelen zich op. Een van de mensen die in ieder geval erg positief is over zijn chip, Jeroen Perk, hij is blind geworden. Hij kwam 10 jaar geleden in aanmerking voor een chip waarmee hij weer 60 pixel kan zien. Nou, dat is heel weinig, hebben we al geconstateerd in de vorige aflevering. Verslaggever Stijn die vroeg aan hem wat zijn verwachtingen waren voordat hij de chip geïmplanteerd kreeg. Helemaal niks. Alleen, ik ben gaan praten met mensen van Second Sight, dus de firma die dat levert, van ja, wat gaat het opleveren? En zijn ze heel eerlijk over geweest. Ze wisten het op dat moment niet, maar ze hebben een minimum doorgegeven. Nou, dat was een minimumverwachting. En ja, we zijn gaan zoeken op internet en ik heb met van allerlei mensen gepraat. En toen had ik een reëel beeld en over dat beeld zijn we wel heen gegaan. En dat klinkt heel arrogant ook door de mensen Jeroen Perk. Ik ben er elke dag mee aan de slag gegaan, weet je. Ik ben begonnen om het 1 uur per dag te dragen en daarna 2 uur, 3 uur, 4 uur. En we zijn geëindigd als ik op pad ben, dat het wel eens gewoon 12, 13 uur aanstaat. Nou, heb je wel 10 jaar geleden dit laten zetten. Dat is natuurlijk ook alweer 10 jaar in innovatie zijn we nu verder. Zou je nu al iets beters kunnen krijgen? Nou, er wordt heel veel gewerkt natuurlijk aan producten. Op dit moment is een bedrijf in Australië bezig om een nieuwe retina chip te maken. Ze zijn met hersenprothesen zijn ze bezig in Amsterdam en in Amerika. Dus er zit muziek in. Alleen het systeem wat ik zelf heb, ja, dat gaat niet meer verder. Het is klaar. Dat gaat niet meer verder. Hoe komt dat? Ja, dat heeft te maken met geld. De firma die dit maakte, Second Sight, is ermee gestopt. En waardoor ook 300 patiënten in de wereld dus niet verder kunnen gaan met hun systeem. Karin, ken jij het verhaal van Jeroen? Ja, ik vind het heel knap hoe hij ermee omgaat. Ik denk het hele verhaal over de technologie eigenlijk in de steek wordt gelaten door het bedrijf, hè, en daarmee de gebruikers. Ja, dat is natuurlijk echt niet hoe het moet. En daar zie ik ook in toenemende mate ook aandacht voor. Hè? Dus dat de implicaties ook nadat mensen in een onderzoekstrial hebben meegedaan steeds belangrijker worden. En ik denk er zijn eigenlijk 2 dingen heel belangrijk. Dus enerzijds kleine start-ups of kleine bedrijven die een werkende technologie aanbieden die over de kop gaan en daarmee dus er eigenlijk niks meer is voor die patiënten. Daar moet iets voor geregeld worden. En anderzijds zie ik ook dat de snelle ontwikkelingen eigenlijk ervoor zorgen dat er steeds andere systemen worden ontwikkeld. En eigenlijk de mensen die zo'n vroege adapter zijn, zeg maar, straks ook een beetje pech hebben. Omdat die technologie niet helemaal compatibel is met de nieuwe technologieën die eraan komen. Het sluit niet aan op elkaar. Exact. Nee, ja. Dat is een beetje al die stekkers, die verschillende stekkers die wij nu voor onze laptops en mobiele telefoons hebben. Maar dit gaat natuurlijk veel verder, want dit zit in lichamen. Ja, in het afgelopen jaar is daar een publicatie over verschenen van iemand die, dat ging dan over explantatie, dus waar de device er weer uit moest. En die zei echt, het is een existentieel probleem voor mij dat dit eruit moet. Je haalt een deel van mijzelf weg. Hè, en dat is, maakt het dan niet uit of het eruit moet of dat het niet meer ondersteund wordt. Die mensen die ondervinden echt ernstige schade. Ja, oh, dit is ook wel weer een heel belangrijk element. Dat mensen het echt. Het is een onderdeel van hun leven geworden en een onderdeel van henzelf. Het is een hele belangrijke ethische kwestie dan natuurlijk. Hey, en Stijn vroeg ook aan Pieter Rolfsema wat de rol van bedrijven is in de ontwikkeling van dit soort technologie. Ja, we hebben zelf een bedrijf opgericht, omdat wij ook een visuele prothese willen maken. En dat, wat je dan moet doen, dat gaat even iets verder dan van wat van een wetenschapper wordt verlangd. Dus wij schrijven artikelen en wij denken die na. Maar als je een echte visuele prothese wil maken, dan moet je echt echt iets maken, een product. En dan moet je laten zien dat het veilig is. En dan moet je laten zien dat je het reproduceerbaar kan maken. Toch zijn er ook al wat bedrijfjes die een chip maken waarmee je kan zien die het niet overleefd hebben. Is het niet een enorm risico dat je dit aan een commerciële markt overlaat? Ja, dat is wel een punt hoor. Want ik vind eigenlijk dat er toch wel een bepaalde regels zouden moeten zijn waar die bedrijven aan zouden moeten voldoen. Dat gaat dan ook voor ons bedrijf in de toekomst. Dat je in elk geval op het moment dat je failliet gaat, ga je failliet. Dan heb je geen geld meer en houdt het op. En dus je kunt niet van zo'n bedrijf verlangen dat ze dan daar nog geld in steken. Dus je zou of een verzekering dan kunnen afspreken, of een manier waarop in elk geval die patiënten die dan nog met die chip rondlopen, ja, nog bediend worden. En als er iets stuk gaat, dat het gefixt wordt. En op zijn minst dat ze verplicht worden dan alles te publiceren wat nodig is om het te repareren als het stuk gaat. Dus volgens mij is dat nu ook een probleem. Dus als dat apparaatje stuk gaat, dan is er nog steeds een bedrijfsgeheim van wat er aan de binnenkant van dat apparaatje zit en hoe je het moet repareren. Dat is heel interessant. Dat het opengegooid moet worden. Maar dat wil natuurlijk niemand, want die willen erop blijven zitten, Karin. Op die informatie, die technologie en al die kennis. Ja, al ben ik ook wel hoopvol. De mensen waar ik mee werk, die zijn allemaal wel, hè, die hebben echt het belang van de patiënt wel op hun netvlies. Dus die delen de kennis, of niet? In hoeverre wordt de kennis gedeeld op dit vlak? Ja, vind ik ook lastig om te zeggen. Ik heb daar niet helemaal zicht op. Mm-hmm. Maar ik heb wel de indruk van de mensen waar ik mee werk dat die niet voor hun eigen gewin gaan. Dus ik probeer ook een beetje te zeggen, we moeten ook niet helemaal sceptisch worden naar de ontwikkelaars. Maar er is zeker ruimte voor verbetering. En wat Pieter ook aangeeft, hè, daar zijn verschillende vormen voor te bedenken. En ik denk dat zeker de productontwikkelaars en de sponsors van dit soort onderzoekstrials daar een flinke duit in het zakje moeten doen. Jij staat helemaal niet sceptisch volgens mij tegenover de ontwikkelaars. Want jij zei in het begin van deze podcast, laat Elon Musk maar zijn gang gaan. Als dat betekent, nou ja, goed, dat is even gechargeerd. Dat was een dilemma dat je voorlegde als het om ethiek gaat. Want als dat betekent dat die chips zich sneller ontwikkelen en dat mensen daar wat aan hebben, dan is dat goed. Maar we hebben die andere kant. Pieter haalt dat ook aan als zo'n bedrijf dan failliet gaat. Wat zouden bedrijven financieel geregeld moeten hebben? Of wat zouden wij met z'n allen in Europa bijvoorbeeld moeten regelen om dit goed te krijgen? Ja, nou, laat me ook even verhelderen. Ik ben niet voor Elon Musk zijn gang laten gaan, maar dat of helemaal niks, dan maar liever Elon Musk. Dat was een dilemma, zeker. En ik denk, hier zouden we heel veel kunnen leren van hoe de ontwikkeling van geneesmiddelen bijvoorbeeld gaat, hè? Dus dat is ook, kost ook veel geld. En daar zijn ook nog allerlei problemen, dus laat dat wel wezen. Maar daar zijn wel allerlei regelingen bedacht hoe patiënten die meedoen aan experimenten en de risico's dus voor lief nemen, ook toegang blijven hebben tot geneesmiddelen die waar ze baat bij hebben. Ja. Dus ik denk dat is een goed model om te kijken hoe we dat zouden kunnen vertalen naar neurotechnologie. Ja, er is nog iets anders wat we moeten bespreken. Want er zijn twee andere patiënten in Nederland die de netvlieschip van het failliete Second Sight gekregen hebben. En die waren in eerste instantie al minder blij met die oogchip dan Jeroen. Deels door het visuele resultaat, wat ze te beperkt vonden. Maar ook, en dat is interessant om te bespreken met jou, door de media hype eromheen. Begrijp jij dat? Ja, begrijp ik echt helemaal. En dit was natuurlijk echt een heel mooie ontwikkeling dat dit gebeurde. En er werd heel veel publiciteit aan gegeven. En de media doken daarop. Dus, ja. En ik snap dat ook, hè, want het is echt iets wat tot de verbeelding spreekt. Het is, er werden zelfs allerlei termen gebruikt als de cyborg, bla bla. Wat extreem problematisch is. En wat ook, want daar slaan media dan ook weer in door natuurlijk, in hoe ze dat omschrijven. Ja, exact. Dus ik vind het niet zo'n respectvolle term. En dat zorgt ook voor een soort hype waar een van deze gebruikers er zoveel last van kreeg dat die eigenlijk ook beperkt werd in haar beweegvrijheid. Omdat ze? Ja, omdat de media-aandacht zo overweldigend was. Ze werd continu benaderd door media. Ja, precies. Ja. Dus dat is ook nog een probleem. En over media-hypes gesproken, de naam is al langsgekomen. Neuralink van Elon Musk is natuurlijk een van de grote aandachttrekkers op dit vlak. Daar duiken de media ook continu op. Is dat iets goeds voor de ontwikkeling van deze sector, denk je? We hebben net al even in het begin zei je al, het is juist goed dat de ontwikkelingen daardoor versnellen. Maar ja, dus ik denk, het is om zo'n technologie, Pieter zei het ook al, om zo'n technologie verder te krijgen, moet je een bedrijf oprichten. Hè? Dat kunnen wetenschappers niet. Of niet zo goed. Dus in die zin is het goed dat er aandacht voor is, ook door grotere bedrijven. Een gevaar wat ik zie is dat er worden ook wel best wel grote beloftes gedaan door Neuralink. En dat trekt nu misschien wel fondsen aan, waarbij mensen denken, ja, oh, fantastisch. Daar moeten we bij zijn. Ja. Ja, maar je kan je ook voorstellen, op een gegeven moment is geduld op. En dat kan dan ook eigenlijk alle investeringen uit zo'n sector weer helemaal doen droogleggen. Dus dat is wel... Dus dat is eigenlijk het gevaar van een hype die je omschrijft. Ja, zeker. Zeker. En een beetje hype heb je nodig. Hè? Dus een beetje geloven dat de toekomst beter wordt. En investeren in een technologie die nog niet is waar we willen zijn. Is nodig om verder te komen. Dus ja. dat is hartstikke goed. En dat er bedrijven betrokken moeten worden staat ook, is ook klip en klaar. Maar ik zie wel een gevaar in hoe Musk dit aanvliegt. Onderliggend heerst altijd de vraag of het ethisch verantwoord is natuurlijk. Om zoiets bij iemand te implanteren. Wat zijn dan voor jou, als we zo richting een conclusie gaan in deze podcast, de belangrijkste voorwaarden? Ik denk dat zeker bij het verder gaan met experimenten, experimenteren op mensen, het heel belangrijk is om goed te luisteren naar wat belangrijk is voor die mensen. Dus niet alleen willen ze meedoen aan dit soort onderzoek, maar ook onder welke voorwaarden. Heel belangrijk is ook om goed aan patiënten uit te vragen wat voor hun een waardevol herstel is van hun perceptie. Want je kan je voorstellen, wat ik al zei als voorbeeld, wil je weer je kleinkind zien, het gezicht zien, of wil je de weg zien? Of weet je, wat is eigenlijk... Wat zijn jouw wensen? Ja, precies. Ja, en wanneer is het voldoende hersteld? Want ook dan kan je bepalen, is deze prothese eigenlijk goed voor jou? Is dat geschikt of niet? Dus dat gaat over de patiënt en wat de patiënt wil. Welke voorwaarden moeten er nog meer ontstaan? Nou, we hadden net ook over die vraagstukken van hoe zorg je er nou voor dat iemand zijn leven lang die technologie kan gebruiken als hij dat wil. Dat lijkt me natuurlijk ontzettend belangrijk. Het maatschappelijke debat waar we het over hadden. Hè? Dus je kan je voorstellen dat zo'n technologie fantastisch werkt en de patiënt is er blij mee, maar wordt niet geaccepteerd of overladen door media-aandacht. Of op de verkeerde manier beschreven. Ja. Precies, ja. Ja, dan heeft dat allemaal gevolgen natuurlijk. Dan ontstaat ook uitsluiting misschien wel. Dan loopt weer zo'n cyborg. Dat wil je echt niet. Nee. Ik las ergens zelfs over neurorechten. Regelgeving die de hersenactiviteit van mensen moet gaan beschermen tegen het verkeerde gebruik, misbruik dus, van dit soort technologie. Vind je dat we zo ver moeten gaan? Ja, ik denk wat heel goed is aan het hele debat rondom die neurorechten is dat het duidelijk wordt dat er toch ook echt iets op het spel staat met deze technologie. En wat dat dan eigenlijk precies is, dat is nog wel een beetje onduidelijk. Omdat juist die ontwikkeling van de technologie best wel snel gaat. En we eigenlijk ook nog niet helemaal begrijpen hoe we hersenactiviteit moeten begrijpen. Dit is interessant, hè? De nacht van NTR Wetenschap. Je luisterde naar de podcast Focus van de NTR over technologie in het lichaam. Deze aflevering duurde nog wat langer. En wil je die helemaal luisteren, die hele podcast, zoek dan online naar podcast Focus. En luister het in je favoriete podcast-app. Wetenschap is overal. De lente is in volle gang en dat betekent dat de vogels ook weer broeden in ons land. Kenniscentrum voor Vogels, SOVON, publiceerde deze week samen met het CBS cijfers over het aantal broedvogels dat dit jaar in ons land te vinden is. En wat valt op? Er zijn meer moeras- en zoetwatervogels, maar het aantal boerenlandvogels blijft afnemen. We spreken daar deze ochtend over met Ruud Foppen. Hij is vogelonderzoeker bij het SOVON. En hij is al helemaal wakker deze ochtend. Goedemorgen, Ruud. Goedemorgen. Jij bent een echte vroege vogel, want jouw werkdag is al begonnen deze ochtend om 4:30, toch? Ik vrees zo wel, ja. Wat ga je vandaag doen? Ik ga vandaag met de kano het Rondommeer op om vogeltelling te doen. Wat gaaf. En waarom moet dat zo vroeg? Ja, vogels, dat zijn vroege vogels. Die zingen gewoon heel vroeg in de ochtend. Dan zijn ze het meest actief. En jij wil ze graag zingend horen? Ja, de truc is natuurlijk om zoveel mogelijk van de aanwezige vogels te spotten. En dat kan het beste op gehoor, want eigenlijk in de vroege ochtend zingen ze bijna allemaal. En daar kun je ze dus heel goed tellen. Dus jij zit over een uurtje in je eentje op een kano in het Drontene Meer. Ja. En hoeveel vogels ga je dan horen, denk je? Ja, hopelijk heel veel. Ik ga speciaal uit op de grote karkiet. Dat is een hele zeldzame moeraszanger. Mm-hmm. En ik kom al heel veel jaren in dat gebied. Dus door ieder jaar op dezelfde manier, dezelfde tijd te tellen, kun je heel mooi een reeks van aantallen opstellen. Mm-hmm. En dan kun je zien hoe het met die soort gaat. Okay. Met name die probeer ik dan helemaal te tellen. En daarnaast heel veel andere moerasvogels die ik tegenkom. Dus jij doet jaarlijks dit soort tellingen? Ja. En doe je dat alleen in een Dront en een meer of nog op andere plekken? Nee. Ik doe het ook op andere plekken. Maar gelukkig met mij ook duizenden andere mensen. Eigenlijk bijna allemaal op vrijwillige basis. Dus om mensen die het leuk vinden om het veld in te gaan om vogels te kijken. Die doen, gecoördineerd door ons, doen die tellingen in het hele land, in allerlei gebieden. En bij het Sovon werk je dan met al die data van al die vogeltellingen. Die verzamelen jullie. En wat kun je allemaal met die gegevens? Nou, in ieder geval wat ik zei, als je ieder jaar netjes op dezelfde manier gestandardiseerd die tellingen doet, dan kun je ze mooi vergelijken jaar op jaar. En dat is precies wat we doen. Al die tellingen worden bij elkaar, al die data worden bij elkaar gezet. En dan kun je daar trends, aantalstrends uit halen. Dus je kunt dan kijken hoe de stand is veranderd sinds, in dit geval 1990. Maar we kunnen soms zelfs verder terug met sommige soorten. En daar kun je eigenlijk allerlei conclusies uittrekken van hoe het met de vogels gaat en dus ook hoe het met de natuur gaat. Ja, zei je nou 1990 of 1919? Nee, 1990. Nee, was het maar zo dat we terug konden tot 1919. Voor sommige soorten kunnen we terug tot 1950. Of eigenlijk hebben we wel een indruk van de aantallen 1950. Mm-hmm. Maar helaas, veel verder gaat het niet terug. Hoe komt dat dan? Dat zijn ook wel de oudste gegevens die we hebben. Tellen we pas vogels sinds 1990? Nee, officieel zijn de statistieken vanaf 1990. Omdat we toen eigenlijk zijn begonnen, of net iets eerder, met gestandardiseerde tellingen. Mm-hmm. Ja, dus dat is een jaar of 30, 40. Daar komen we nu aan toe. Eigenlijk 40 jaar tellen, dat zou je kunnen zeggen. Ja. En doen we dat dan alleen in Nederland, dat bijhouden van die vogeltellingen? Of wordt het over de hele wereld gedaan? Het wordt eigenlijk over de hele wereld gedaan tegenwoordig. En in Europa zijn we zelfs zover dat we die trends die we in Nederland van alle waarnemers bij elkaar krijgen, dat we die in een Nederlandse trend zetten. Mm-hmm. Maar in Europa kunnen we dat zelfs voor alle soorten bij elkaar zetten. En dan krijg je dus een Europese trend van soorten. En dat geeft eigenlijk nog een beter beeld van hoe het met soorten gaat. Want je wilt natuurlijk ook weten hoe ze het over de landsgrenzen doen. Ja, vogels doen niet echt aan landsgrenzen volgens mij. Nee, precies. Dus die populaties die zijn vaak beslaan een heel groot deel van Europa. Hè. Het verspreidingsgebied is heel groot. En het is heel interessant om te zien of wij nu als enige bijvoorbeeld een afnemende trend hebben van een soort, of dat eigenlijk in heel Europa zo is. Ja, dus jij vergelijkt ook de cijfers van Nederland met andere landen. Zie je nog grote verschillen in de kwaliteit van de data? Zijn we in Nederland goede vogeltellers? Nou, in ieder geval zijn er veel vogeltellers in Nederland. De teldichtheid, dus het aantal tellers per regio, dat is hier vele malen groter dan in andere delen van Europa. En in Zuidoost-Europa bijvoorbeeld hebben we maar relatief weinig waarnemers. Ik moet wel zeggen, in Engeland hebben ze een hele goede traditie van vogeltellingen. In Finland ook, die gaan zelfs iets verder terug nog dan ons qua tellingen. Mm-hmm. Maar als je kijkt puur naar de dichtheid aan tellers, nou dan steken wij wel met kop en schouders erbovenuit. Ze hebben heel veel fanatiekelingen in het land. Hebben we er nog meer nodig? Is het hoe meer hoe beter? Ja, hoe meer hoe beter. Ja, we kunnen er niet genoeg van krijgen. Kijk, voor de Nederlandse trend, denk ik, zijn we redelijk betrouwbaar. Maar er is steeds meer vraag naar natuurinformatie op kleiner niveau. De provincies willen ook weten hoe doet de soort het in onze provincie. Ja. Gemeentes willen het weten. Dus dan heb je een veel hogere dichtheid aan tellingen nodig. Anders kun je geen betrouwbare trends krijgen. En stel, er zijn luisteraars die graag vrijwilliger willen worden en mee willen tellen. Hoe kunnen ze dat doen? Nou, kijk, bij Sovon kun je je aanmelden als teller. En we hebben ook een heel cursuspakket. Kunnen mensen leren hoe ze vogels moeten tellen. En dat is deels via webinars, maar deels ook gewoon door met elkaar het veld in te gaan. En dan krijg je een maatje en dan kun je mee je vogeltellingen doen. Dus dat is, daar hebben we een heel programma voor om tellers op te leiden. Het klinkt als een leuke activiteit. En hoe belangrijk is het eigenlijk dat we die vogels allemaal tellen? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om goede natuurinformatie te hebben. Want we weten allemaal dat de biodiversiteit nogal in het geding is. En als je wil weten of maatregelen die je treft op beleid dat je neemt effect heeft, dan wil je natuurlijk ook weten hoe dat zich verhoudt tot de vogeltellingen die je doet of andere natuurtellingen die je doet. Mm-hmm. Dus eigenlijk hopen we dat we door dat er allerlei beschermingsmaatregelen worden genomen en beleidsmaatregelen, dat we een trendbreuk zien waar vogels die afnemen. He, dat je uiteindelijk kunt concluderen, maatregelen heeft gewerkt. We kunnen zien dat bijvoorbeeld de weidevogels toe gaan nemen. En dat krijg je door die natuurstatistieken goed te bekijken. Ja, gewoon feedback eigenlijk op wat wij als mens met de natuur doen. En proberen goed te doen, maar vaak ook slecht doen. Laten we dan maar even meteen naar het nieuws gaan. Dat deze week van jullie van het SOVON kwam samen met CBS. Want jullie kwamen met cijfers voor de broedvogels naar buiten. Wat voor vogels zijn dat eigenlijk, broedvogels? Waar moet ik dan aan denken? Ja, kijk, dat is een vrij technisch term natuurlijk. Wij maken onderscheid tussen broedvogels en niet-broedvogels. En die niet-broedvogels, dat zijn wintergasten en trekvogels. Want Nederland heeft eigenlijk het hele jaar door vogels. Alleen, het is wel belangrijk om te weten welke soorten nu echt hier een nest maken en reproduceren. En welke soorten alleen maar hier zijn om te overwinteren. Want dat is een hele andere type vogels. Het kunnen soms dezelfde soorten zijn. Maar we doen speciale tellingen voor die broedvogels om echt te kunnen aangeven hoeveel soorten en hoeveel aantallen in een bepaald gebied broeden. En dat is eigenlijk het verschil. Dus lente is broedvogels en winter is... dan kijken we naar de wintervogels. En daartussendoor heb je allerlei soorten die door Nederland heen trekken. Heb je zelf ook meegedaan met deze telling? Welke telling? Van de broedvogels. Maar dit zijn die verzamelde tellingen die we van al die waaiers krijgen. Ja, daar zitten mijn gegevens in. Ja, en dus het zijn eigenlijk tellingen door het hele seizoen. Ja. Welke broedvogel ben jij het meest tegengekomen in jouw tellingen? dat zijn de soorten die het meeste voorkomen in Nederland. En dan kom je toch uit bij de koolmezen en de merels. De tuinvogeltjes. Dat zijn de soorten die ook heel vaak in tuinen worden aangetroffen. Ja, nou even over wat de cijfers laten zien. Er is een daling en een stijging te zien. Een daling van de boerenlandvogels en een stijging van de moeras- en zoetwatervogels. Wat vertellen die data ons over de natuur? Wat voor context kun je ons daarbij geven? Ja, dat zijn de twee meest uitgesproken verschillende trends. En dat is ook wel heel goed te duiden. Die boerenlandvogels zitten al heel lang in de min. En daar wordt ook al heel lang een poging gedaan om die trendbreuk te realiseren. Maar ja, dat heeft te maken, die negatieve trend heeft duidelijk te maken met de intensivering van de landbouw. Als je kijkt hoe de landbouw in de afgelopen decennia is veranderd, dan heeft dat de natuur geen goed gedaan. En dat zie je terug in die vogels. Ja, en zijn er nog specifieke vogels die we dan in de gaten moeten houden? Waar het extra goed of juist extra slecht mee gaat? Ja, kijk, bij die boerenlandvogels je hebt altijd soorten die er bovenuit steken qua aandacht. En in die boerenlandvogelindex zit onze nationale vogel, de grutto. En daar wordt heel veel aandacht aan geschonken, omdat die is bij het grote publiek bekend. En zeker ook in het boerenland een hele bekende, een iconische soort. Mm-hmm. En die doet het helaas heel slecht. Die staat dus eigenlijk maat voor wat er met die boerenlandvogels aan de hand is. Ja, en kunnen we nog iets doen om dat tegen te gaan? Daar zijn dus al heel vaak plannen uit om onze landbouw eigenlijk te veranderen. Naar landbouwtransitie, naar veel duurzamere landbouw. En daar gaan gegarandeerd die vogel, of hij gaat de hele biodiversiteit, dus ook de vogels gaan daarvan profiteren. Dat wil zeggen dat je veel minder intensief moet gaan boeren. En dat niet puur 100% productie moet zijn, maar dat je oog hebt voor het landschap. En een andere manier van grondgebruik. En bijvoorbeeld veel meer aandacht voor de waterstand. Die weidevogels die in die boerenlandvogelindex zitten. Dus de echte karakteristieke Nederlandse weidevogels. Die hebben heel veel baat bij een relatief hoge waterstand. En dat is nou net wat de boeren niet willen. Want dan kunnen ze het land niet op. Dus dat is een tegenstelling. En die moet je, daar moet je uit zien te komen. Dus we moeten zorgen dat we vormen van landbouw hebben in die weidegebieden. Ja. Die samengaan met een wat hogere waterstand. Zodat die vogels profiteren. En gaat dat lukken? Denk je dat daar een beetje, zit daar een beetje vaart in? Weten we ervan dat we dat moeten doen? Nou, ik ben een positief mens, maar ik heb de afgelopen 30, 40 jaar gezien hoe het weidebogelbeleid gewoon helemaal niet geslaagd is. En we weten echt wel hoe het moet, alleen het gebeurt niet. En dat is toch wel de dwang van de economische dwang. En het juk waar dan ook boeren onder zitten om te produceren. En dat maakt het dat het heel lastig is om die transformatie tot stand te krijgen, te laten komen. En er zijn allerlei dappere pogingen en er zijn ook hele goede voorbeelden. En die moeten gewoon uitvergroten. Mm-hmm. Maar het gaat heel erg traag, vind ik zelf. Gaat het lukken? Het kan. Ja, maar we moeten wel een beetje bewustzijn voor hebben dan. Ja, daar ligt ook best wel een grote rol bij de consument. Als wij een faire prijs betalen voor ons voedsel, dan zal dat ook gepaard gaan met een meer duurzame landbouw. En we moeten allemaal om. Het is niet alleen de boer of de agro-industrie. Het is ook de consument die hier iets te kiezen heeft. Ja. Ja, precies. Hey, en jij gaat dus vandaag zometeen in de kano het Drontene Meer op. Vogels spotten. Wanneer ben je tevreden? Wanneer is je dag geslaagd? Ik ben tevreden. Ja, nou ja, ik zei al dat ik voor die grote karkiet ga. En ik ben tevreden als ik laat ik zeggen, 15 grote karkieten hoor zingen. 15? Want vorig jaar had ik er misschien net iets minder. En ik wil eigenlijk dat beest gaat herstellen. Want die zit ook in een vrije val zo ongeveer. Ja. En als ik kan constateren dat dit jaar een aantal er zit te zingen dat hoger is dan vorig jaar, dan ben ik heel happy. En zijn er nog andere vogels die daar rondvliegen? Of is het alleen de grote karakiet? Nee, het is fantastisch. Het is echt een paradijs. Omdat je ook veel bosvogels hebt. Hè, want langs het Drontelmeer liggen grote bosgebieden. Ja. Hoor je ook de wielenwaal en je ziet appelvinken. En daar vliegt een visarend rond, er vliegt een zeearend rond. Je hoort de roerdomp. Die is nieuw hè, in Nederland. Die is pas sinds kort weer. Ja, die neemt ontzettend toe. Het zijn nou niet honderden hoor. We zitten nog steeds ruim onder de 100 paar. Maar je ziet wel jaarlijks een toename. Ja. Dat is echt geweldig. Dat is ook een soort kroon op het werk van natuurontwikkeling in moerasgebieden. Dat er een zeearend komt. Kijk, dat is een mooie positieve toon dan om een beetje mee af te sluiten. Nog tot slot hè, voor de vogelliefhebbers die luisteren. Heb je nou nog tips waar kunnen we echt bijzondere Nederlandse vogels spotten? Ja, nou ja, over het algemeen, en dat geldt eigenlijk het hele jaar door, zijn de kustgebieden heel erg goed. Met name ook de eilanden, hè, de Waddeneilanden. Omdat zich daar heel veel vogels concentreren. En ook in de broedtijd heb je daar grote diversiteit. Dus kust en vogels, dat gaat heel goed samen. Dus als mensen heel veel vogels willen zien, dan zijn er heel veel hotspots langs de kust. En in de biesbos natuurlijk waterrijke gebieden in algemene zin zijn heel goed voor vogels. Nou, ik ga het zo meteen vragen aan mijn volgende gast, Jim van Belzen. Die hangt ook al aan de lijn, want die woont in Zeeland en die is ook veel aan de kust. Dus wellicht dat hij nog wat vogels ziet daar tijdens zijn werk. Hey, ik wil je heel erg bedanken, Ruud, voor je tijd. Heel veel succes zo meteen op het meer. En fijne dag vandaag. Geniet van de vogels. Gaat lukken. Dankjewel. Ja. Tot ziens. Dag. Dat was Ruud Foppe, vogelonderzoeker bij kenniscentrum Sovon. Wetenschap in 280 tekens. Van de vogels gaan we naar het water. En dat doen we met Jim van Belzen. Hij is de twitterende wetenschapper deze week en vertelt op het X-account van de Universiteiten van Nederland meer over de wereld van de wetenschap. Jim van Belzen is estuarine-ecoloog bij het NIELS en bij Wageningen Marine Research. En Jim is vooral te vinden in Zeeland, waar hij woont en onderzoek doet naar de kracht van de natuur als buffer tegen klimaatverandering en de zeespiegelstijging. Goedemorgen, Jim. Goedemorgen. Fijn dat je zo vroeg voor ons de wekker hebt gezet. Heb je nog een beetje geluisterd naar mijn gesprek met Ruud? Ik heb net even zitten luisteren, ja. Ik vond het een interessant gesprek. Wat zijn nou vogels die jij veel tegenkomt bij jou in de buurt? Ja, nou ja, wij hebben dus veel vogels aan de kust hier zo. Die op doorreis zijn vaak van Afrika naar het hoge noorden. Ja. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan allerlei steltlopers. Hè? Dus die komen naar Zeeland toe om hier te fourageren op de droogvallende slikken, waar heel veel bodemleven in zit. Mm-hmm. Daar komen we zo denk ik nog wel op, hè? Ja, naar dat leven in die bodem. En geniet je daar dan van? Ben je ook een beetje een vogelspotter? Nou, ik ben niet echt een vogelaar, maar ik kan er wel heel erg van genieten. Gewoon vogels kijken. Niet alleen vogels, maar allerlei natuur vind ik eigenlijk heel erg interessant. Ja, je plaatst ook best. Vooral, oh ja? Ja, ook vooral hoe die natuur allerlei dingen samen... hoe die verbanden daarin zijn en hoe vogels bijvoorbeeld weer samenhangen met bodemleven of wat planten doen met het zand en het slip. Ja, dat vind ik interessant. De vogels die je daar ziet bepalen ook hoe de natuur zich voelt daar, als het ware. Zeker, ja, ja. Ik zie ook veel natuurfoto's bij jou op X voorbij komen. Want ja, we moeten het niet vergeten. Jij bent sinds maandag al druk aan het posten op het X-account van de Universiteit van Nederland. Ja. En dus veel natuurfoto's, afbeeldingen van Zeeland. Ben je voor je onderzoek ook veel in die natuur te vinden? Of zit je vooral achter je computer? Ik moet eerlijk toegeven dat ik steeds vaker achter mijn computer zit en minder in het veld kom. Maar ik probeer zoveel mogelijk wel nog gewoon in het veld te komen. Ja. En de afgelopen jaren heb ik heel veel onderzoek gedaan in het veld. Experimenten doen, metingen doen. Dat vind ik heel leuk. Ja. En dat probeer ik dan vaak te combineren met computerwerk. Want ja, ik ben ook modelleur, dus ik bouw computersimulaties van die natuur... om die natuur beter te kunnen snappen. Kijk. Dus eigenlijk die combinatie van en achter de computer computersimulaties maken... en het veld in om metingen te doen... en om de processen te snappen die je dan ook vervolgens weer in die computersimulatie stopt... Ja. Dat vind ik een hele leuke, interessante combinatie. De natuur en de computertechnologie brengen gewoon heel mooi samen. Dat is ook wel fantastisch. Ja. Hey, en ik wil het hebben over een term die mij een beetje ingewikkeld in de mond valt. Estuarine. Jij bent estuarine-ecoloog. Zeg ik het sowieso goed, het woord? Ja, ja. Estuarine. Je zegt het goed. Wat betekent dat? Estuarine, dat zijn gebieden waar zoet en zout samenkomt. Zoet water uit de rivier en zout water uit de zee. En dat zijn gebieden in de onderloop van de rivier. Dus waardoor het getij gaat het water een paar meter omhoog en omlaag. Ja. En daardoor mengt dat zoute zeewater met de rivierwater. En krijg je een brak gebied. Brak? Wat bedoel je daarmee? Dan zit het zoutgehalte in het water zit ergens tussen die van de zee en van het zoete water van de rivier. Dus in zoet water zit bijna geen zout of heel lage concentraties. Mm-hmm. En in zeewater, daar zitten hoge concentraties in. En je krijgt dan dus in zo'n estuarine gebied krijg je een overgang waarin het zoutgehalte ergens tussen die twee uitersten fluctueert. Oké. Okay. En dat zijn gebieden waar het heel moeilijk is voor planten en dieren om te leven. Want zeedieren kunnen heel goed met zoutwater omgaan, maar kunnen weer niet heel slecht omgaan met zoetwater. En zoetwaterdieren die kunnen weer juist minder makkelijk omgaan met zoutwater. Dus je kan je voorstellen dat er alleen maar gespecialiseerde soorten die met dat brakke milieu om kunnen gaan, daar kunnen leven. Mm-hmm. En dat zorgt er ook meteen voor dat omdat er maar een paar soorten... zich goed kunnen handhaven, dat ze ook in hele grote aantallen voorkomen. Oké, okay. Dus het is daar niet, het is geen dode bedoeling in zo'n gebied? Nee, zeker niet. En dat zorgt juist voor die rijk gedekte tafels voor die trekvogels. Hè. Dus omdat heel veel bodemleven van een paar soorten in die bodem zitten, maar wel heel veel, kunnen die trekvogels zich te goed doen aan al dit bodemleven. En nou denk ik, jij woont in Zeeland, er zal daar vast zo'n estuarine gebied in de buurt zijn. Hoe ziet zo'n gebied eruit? Kun je dat eens beschrijven? Er zijn niet zo heel veel echte estuarine gebieden meer over in Nederland. Oh. Zuidwestelijke delta in Zeeland was vroeger eigenlijk één groot estuarine gebied. Mm-hmm. En nu hebben we eigenlijk alleen nog maar de Westerschelde over. En dat komt dus door de aanleg van de deltawerken. Oké, dus dat verdwijnt door de dammen die daar staan. Precies, ja. Als je een estuarine gebied wil beschrijven... Dan kan je dus naar de Westerschelde kijken. En dan zie je dus zo'n zeearm die bij de monding bij Vlissingen begint. Mm-hmm. En dan een beetje kronkelend het land ingaat richting Antwerpen. En dat gebied tussen Vlissingen en Antwerpen... daar is zit de grootste... het grootste brakwatergebied. Mm-hmm. En naarmate je net de Belgische grens overgaat... daar gaat de zoutconcentratie erg naar beneden. En dan is het nog steeds een estuarine natuur. Maar daar is het bijna zoet. Dus dat, En dan, ja, wat vind je daar dan? Ja, slikken en schorren. Dus slikken, dat zijn de onbegroeide delen die twee keer per dag droogvallen als het laag water wordt. Ook dacht dat dieren waren. Nee. En de schorren, dat zijn de begroeide delen. Dus dat zijn zoutwatermoerassen. En die vallen, ja, de lage delen vallen ook twee keer per dag droog. Maar de hogere delen, die vallen dan een paar keer per maand droog. Afhankelijk van of het spring of doodhei is. Ja, en ja. En nou, dit is dus de ene estuarine gebied in Zeeland waar je het over had. Je zegt dat neemt af, het aantal gebieden dat er is. Hoeveel hebben we er nog in Nederland dan? In totaal hebben we er nog twee. Dus we hebben de Westerschelde en de Eemsdollard. Dat zijn eigenlijk de enige echte estuaria die we nog hebben in Nederland. Estuaria. En die ook zo in de boeken staan. En hoeveel waren dat er 50 jaar geleden? Ja, nou eigenlijk alle, ja, ik durf even niet een getal erop te plakken, nee. Maar eigenlijk alle rivieren monden uit als een estuaria. En ook bijvoorbeeld het Waddengebied, hè, met de Zuiderzee, daar had je een zoet-zout overgang. Ja. En door de aanleg van de de afsluitdijk, is dat een hele harde overgang van een zoet meer en een zoute. Zouden wadden geworden. Met weinig zoetzout. Dus door al die afsluitdijken en dammen, ja, die we gebouwd hebben, verdwijnen die overgangsgebieden en wordt het gewoon een harde afsluiting, begrijp. Maar ja, tegelijkertijd zeg ik, ja, die dammen en dijken hebben we wel nodig om ons te beschermen tegen het water. Ja, ja, dat wordt vaak gezegd. En het is ook niet zo dat we helemaal zonder dijken of zo kunnen. Maar er zijn andere manieren om het te doen. En zoals gezegd, de Westerschelde is gewoon nog een open zeearm. Ja. Die is wat dat betreft net zo veilig als de Oosterschelde. Er is best een groep mensen die denken dat er een verschil zit in de veiligheid tussen Oosterschelde en Westerschelde. Maar dat is feitelijk niet zo. En je kan een gebied net zo veilig maken door gewoon de dijken op te hogen rond een estuarium. Mm-hmm. In plaats van daar een dam in te leggen. En dit is ook waar jouw onderzoek over gaat, toch? Ja, dus ik probeer te onderzoeken van, kan je dan met die estuarine natuur ervoor zorgen dat het veiliger wordt? Daar zijn een heleboel aanwijzingen in ons onderzoek dat juist die natuur ook kan bijdragen aan de waterveiligheid. Hè. Dus als er bijvoorbeeld zo'n zoutwaterschor voor de dijk ligt, dan zorgt dat ervoor dat de waterdiepte voor die dijk minder diep is en daardoor dempen de golven veel beter af voordat ze bij de dijk komen dan als dat niet zo is. En dat zorgt er dus voor dat je zo'n dijk minder hoog hoeft te maken. Ook de waterstanden in zo'n rivierarm blijven lager als er een groot deel estuarine natuur is. En juist door die dammen en die dijken die we hebben geplaatst, verhogen we de waterstanden en wordt het ook steeds moeilijker om je waterveiligheid op peil te houden. Dus eigenlijk moeten we af van die dammen en die dijken. Dat lijkt me niet echt een handig idee. Zijn er andere tussenoplossingen? Nou, ik denk dus, zoals ze zegt, je kan niet helemaal af van dijken en dammen. Maar ik denk wel dat we na moeten denken over hoe je dat op een slimmere manier kan doen. Ja. En op sommige plekken zou je dus ook inderdaad van een dam misschien een brug moeten maken. Zodat die weer meer verbinding geeft. Dat is dus zowel goed voor de waterveiligheid, maar ook voor die planten en dieren die vaak niet meer verder kunnen omdat er een dam ligt. Ja. Er zijn heel veel mogelijkheden om met die natuur het water of het land heel erg veilig te maken. En om je een idee te geven, het verdronken land van Schavelingen, dat klinkt heel heftig dat als een gebied wat opgegeven is. Ja. Maar dat ligt hoger dan, dat is een buitendijks gebied, ligt midden in de Westerschelde. Mm-hmm. En dat gebied ligt hoger dan de polders die landinwaarts liggen. En stel dat je de dijk zou weghalen, dan stromen al die polders onder water. Mm-hmm. Terwijl het verdronken land van Schavelingen maar enkele keren per maand onder water komt te staan. En om je een idee te geven over het levende bewijs. Ja, dat die natuur gewoon zelf boven de zeespiegel kan uitgroeien. En zelfs mee kan bewegen met zeespiegelstijging. En waarom vinden we het zo ingewikkeld om de natuur de ruimte te geven in ons land? Ja, Dat vind ik zelf nog steeds een hele lastige vraag. Ja, ik ben ecoloog. Dus ik probeer dan het gedrag en die processen van planten en dieren te bestuderen. En ik kom er steeds meer achter dat je ook het gedrag van de mens eigenlijk dus moet bestuderen. En dat is niet helemaal mijn specialiteit. Nee. Maar ik denk dat het iets te maken heeft ook met controle. Hè? Dus op zich is het natuurlijk heel logisch. Wat wij gewend zijn om te doen. We hebben een soort als engineering. Of als engineering mindset heb je heel vaak het idee van, ja, als je iets onder controle wil houden, moet je het simpel maken. Ja. En dan is het logisch om bijvoorbeeld een dam of een dijk te bouwen, want dan kan je het heel makkelijk onder controle houden. Ja. Ja. En als je jezelf moet overgeven aan het met natuurlijke processen oplossen, dat is daar heb je veel minder controle over. En dan moet je een soort van, vertrouwen in hebben dat het daarmee kan. Dus je hebt heel veel inzichten nodig dat inderdaad met de natuur dat kan. En dat is niet iets wat wij van nature op school leren of daarmee bezig zijn. Dus ik denk dat het heel erg komt ook omdat we er niet zo goed mee vertrouwd zijn nog. Nou, en ook door die dammen en dijken zijn we er heel steeds verder van af gaan staan. Ja. Dus ik denk dat daar ergens de oorzaak ligt van waarom het moeilijk is om die omschakeling te maken naar een ander soort denken daarover. Ja, aan jou om de mensen een beetje mee te nemen op het X-account en om mensen te overtuigen dat is dus van de kracht wat van ik de natuur. Probeer te doen. Ja. Hey, ik wil nog heel even kort ingaan op waar je die interesse in de natuur en die computers vandaan komt. Want op X is toch te lezen hoe divers dat werk is. Met je voeten in de klei, modelleren op een computer. Hoe ben je bij die specifieke interesse beland? Waar komt dat vandaan? Ja, als jong mannetje was ik altijd dus geïnteresseerd zowel in wiskunde en natuurkunde als ook in biologie. En ik wist nooit zo goed hoe ik dat moest verenigen. Nee. Dus het is misschien een beetje raar om te vertellen, maar eigenlijk mijn inspiratie komt van het boek van Jurassic Park. Dus niet de film. Oh, wat leuk. En daarin zit de wiskundige die laat zien dat je met wiskunde iets beter kan begrijpen dat de dinosaurussen op het park zich aan het voorplanten waren. Hij zag dan pieken in de grootte van die dinosaurussen. En daarom zei hij van kijk, die dinosaurussen zijn aan het voorplanten. En dat was voor mij een soort van zaadje van oké, dus je kan wiskunde gebruiken om biologie beter te begrijpen en om de natuur beter te begrijpen. En dat is eigenlijk wel het zaadje geweest waarom ik dit nu doe. Mooi dat Jurassic Park je zo kan inspireren. Het boek, het boek. Ik ga meer boeken lezen. Ja, zeker. Ja. Hey, de komende dagen heb je nog een aantal dagen op X te gaan. Je gaat onder andere nog iets met scouting doen, volgens mij, op X. We gaan het allemaal volgen. We hebben helaas geen tijd meer over om door te praten, maar ik wil je onwijs bedanken voor het leuke gesprek, Jim. En veel succes met al je onderzoeken. En natuurlijk veel plezier nog op X de komende dagen. Dank je wel. Dat was Jim van Belzen, estuarine-ecoloog bij het NIOS en Wageningen Marine Research. En natuurlijk deze week de wetenschapper op het X-account van @NL_wetenschap. Wij zijn aan het einde van de nacht van NTR Wetenschap. Deze uitzending hadden we als gast Eline van der Kruk hier in de studio. Zij vertelde over hoe beweging van topsport en ouder worden onderzocht wordt met computermodellen. Wil je dat gesprek terugluisteren? Zoek hem dan op als podcast. Dat doe je door online te zoeken naar de nacht van. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Dan vieren we de verjaardag van kernfusieonderzoeker Nick Lopez Cardoso. Hij wordt tijdens onze uitzending 67. En dan gaat hij ook met pensioen. En met mijn collega Ruben kijkt hij terug op zijn carrière en blikt hij vooruit op de toekomst van kernfusie. Zometeen op NPO Radio 1 Nationaal Vroeg met Merel Wielaert. En als ik zo naar mijn scherm kijk, gaat dat volgens mij over Europapa. En denken dat we daar. En misschien een beetje over Europa in het algemeen. Ik wens je in ieder geval een hele fijne dag en tot volgende week.